Welkom bij OVT. De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat we de laatste aflevering hebben van onze serie De Eerste Persoon. Over beroemde ooggetuigen die geschiedenis schreven. Zoals Anne Frank, Frederick Douglass of Marco Polo. En deze week sluiten we af met het Russische boek Het Einde van de Rode Mens van Svetlana Alexievich. En in het tweede uur is hier terug van weg geweest Wim Berkelaar met een stapel historische boeken. We hebben een spoor terugverhaal over de naakte mens, want het eerste officiële naaktstrand in Nederland bestaat dit jaar 50 jaar, het naaktstrand van Callantsoog. Wanneer en waar begonnen mensen gezamenlijk bloot te recreëren? En wat willen en wilden de blootlopers? Maar nu eerst, in de film Maestro, die gisteren in première ging op het filmfestival in Venetië, stapt acteur Bradley Cooper in de schoenen van de Joodse dirigent Leonard Bernstein. Hij gebruikte daarbij een nepneus om beter te lijken. En ook de Israëlische premier Golda Meir wordt gespeeld met een aangezette neus. Wat houdt de rel in en wat ligt er aan ten grondslag? Want daar is dus een rel over ontstaan. We vragen het aan historicus Merlijn Schoneboom, die de cultuurgeschiedenis van het gezicht schreef. Goedemorgen, Merlijn. Goedemorgen, Laura. Kun je allereerst vertellen hoe Bradley Cooper als Bernstein eruit ziet en wat hebben ze precies gedaan aan zijn gezicht? Precies, want daar gaat inderdaad dat schandaaltje over. Hij speelt Bernstein niet alleen maar met zijn eigen gezicht. Er zit nog iets op. Er zit iets op zijn neus, een neusprothese. Niet een beetje was. Er is echt een heel kunstwerk van gemaakt. Het is een bekende make-up artist die dat gedaan heeft. Er is ook een hele commissie vast nog bij ingeschakeld. Die neus is groter gemaakt. Dat is de kern van het probleem. Het is niet... En dat is door de jaren heen veranderd, die neus weer. Als hij ouder wordt, wordt hij nog wat groter. Dus we zien Bradley Cooper met een langer gemaakte neus. Nou zou je zeggen, dat is toch een onschuldige cosmetische aanpassing... om gewoon waarachtiger te lijken, om meer te lijken op die persoon. Maar er zijn mensen dus die dit problematisch vinden. En er is heel veel discussie over nu. Wat is de kern van het probleem? Precies dat is het. Lijkt hij daardoor meer op Bernstein? Of had hij als goed acteur van binnenuit Bernstein meer moeten vertolken? En ze zeggen, als hij een neus opplakt, dan maakt hij eigenlijk gebruik van een Joods stereotype. Dus de grote neus wordt de uitdrukking van het Joodse aspect of de Joodse identiteit van Bernstein. En daarmee, zeggen dan de critici, daarmee sluit de film aan bij Joodse stereotypes. Hoe ze in de geschiedenis zijn verbeeld met een grote neus, dat zou wijzen op slechte eigenschappen of negatieve eigenschappen. Daar komen we misschien later nog op. En juist dat aspect wordt nu benadrukt. En daarmee er is ook een begrip voor, Jew face. En we herinneren ons black face of yellow face. Dus het gebruik maken van etnische stereotypes om een bepaalde bevolkingsgroep in een negatief daglicht te stellen. En dat is het verwijt aan deze neus van Bradley Cooper, dat het daarmee speelt. Ja, want je noemde net blackface. Die vergelijking dringt zich inderdaad op. Hè. Witte acteurs die zichzelf zwart schminkten, is lang gedaan. De kritiek daarop was wel tweeledig. Dus het enerzijds bevestigde de clichés, maar ook... Er waren gewoon zwarte acteurs die rollen konden spelen. Speelt dat ook nog mee of gaat dat samen? Dat is het interessante van dit jaar inderdaad. Want er zijn een aantal, je noemde net al in de introductie een andere film, Golda. Dus gespeeld door Helen Mirren. Die had ook een groter gemaakte neus. Maar dit jaar is er ook een film gespeeld door een niet-Joods acteur van een Joods personage, Oppenheimer. En daar had de acteur niets veranderd. Dus het is dit jaar meer aan de orde geweest. Maar het past in eigenlijk de laatste 10 jaar... dat dit fenomeen, blackface, yellowface of nu dan Jewface, aan de orde wordt gesteld. Terwijl in Nederland hadden we bijvoorbeeld op televisie Oesje van Dijk door Wenny van Dijk. Dat is nu ook niet meer zo. 10 jaar geleden of 15 jaar geleden was dat nog wel zo. Dus er is iets veranderd. We hebben in deze tijd wordt er heel erg bewust van gemaakt. Het is een soort emancipatieproces van kijk. Wat voor onderliggende stereotyperingen er gebruikt worden. En die zijn een vorm van racisme. Je kan zeggen, Er wordt zo erg de nadruk op gelegd. Daardoor wordt alles ineens racistisch, ook al is het niet zo bedoeld. Maar tegelijkertijd wordt het, ja, er wordt bewust van gemaakt. En in deze fase leven we, want er blijken dus ook toch nog allerlei stereotypes in onze cultuur te bestaan. In die zin hebben de critici natuurlijk wel weer gelijk. Ja, en als we teruggaan naar de neus, je zei al van dat is eigenlijk een symbool van de nare kant van karikaturen. Wat is er, als we teruggaan in de geschiedenis, wat is er allemaal toegeschreven aan die neus? Ja, kijk, etniciteit als onderscheidingsmiddel is er altijd geweest. Hè? Maar in de moderne tijd, dus vanaf de 18e eeuw, wordt dat in de westerse cultuur echt grootschalig toegepast. Dat is ook logisch, want dat moment komt de westerse burger ook ineens met veel meer soorten mensen in aanraking. Door de meer reizen gemaakt, het kolonialisme wordt grootschaliger. En de wetenschap komt op. En dat wetenschap maakt uiterlijke kenmerken tot zijn belangrijkste instrument, zou ik maar zeggen, om een onderscheid te maken tussen al die verschillende mensensoorten die men tegenkomt. En in die uiterlijke kenmerken wordt ook snel de innerlijke eigenschap toegekend. En er zijn allerlei instrumenten worden ontwikkeld. De gezichtshoek bijvoorbeeld, die gek genoeg in Nederland is bedacht. De gezichtshoek waarin een lijn wordt gemaakt van voorhoofd langs de neus. En die is een hele 19e eeuw wordt die gebruikt om een soort hiërarchie op te stellen tussen welke mensen zijn nou beter dan de anderen. Dus en wat was dan de perfecte gezichtshoek? Een stompe neus. Ja, sorry? Als je een kleine stompe neus hebt. Ja. Ja, de perfecte gezichtshoek, precies. Als je helemaal richting het Griekse ideaal zit. Hè, dus Griekse beelden bijvoorbeeld. Dan ben je een ideaal wezen. En dan, daarna komt de westerse mens. En daarna komt de niet-westerse, zou ik maar zeggen, of de Afrikaanse mensen. En daarna komen de dieren. Dat is de hiërarchie van de gezichtshoek. En dat is bijvoorbeeld zo'n typisch instrument voor in de 19e eeuw. Waarin dus bijvoorbeeld een kleine neus staat voor lui en dom, bijvoorbeeld. Of wat we net noemden, dat Joodse stereotype, de haakneus, de grote haakneus, staat voor gemeen of gierig. Er zijn allerlei boeken en lijsten in die tijd gemaakt waarin dat soort onderscheidingen gemaakt worden. Ja. Ja, krankzinnig. Ja, en hoe ging het theater dan doorgaans om met die classificaties en die stereotypen? Ja, kijk, het is niet zo dat altijd en overal daar een bewust racisme achter zit. Maar het is inderdaad waar dat ook in de vroege films zie je gewoon veel van dit soort bestaande stereotypen zie je gewoon terugkeren. Dat is de grote neus, de gemene man met de grote neus, de grote haakneus, die bestaat. Of dat nou heel bewust was, hoeft niet eens, maar het is er geweest. Dat is zonder enige twijfel is dat een feit. En wanneer ontstond, want we hadden het net al over blackface ook gehad en dus Jewface. Wanneer ontstond de eerste kritiek eigenlijk op die stereotype verbeeldingen in films en in theater? Ja, kijk, de kritiek op zichzelf is er altijd al wel geweest. Hè? Ik bedoel, ook al was het heel normaal in wetenschap en in cultuur om dit soort stereotypes te gebruiken, er is ook altijd wel kritiek op geweest. Maar het is pas echt na 1945 dat in de publieke discussie een groot taboe hierop kwam. Dat werd gezegd, zo kan het niet worden. In de wetenschap verdwijnt dat gewoon. Dit soort hiërarchie wordt gewoon afgeschaft. Maar dat betekent niet, en dat is heel, dat wordt wel eens vergeten, dat het daardoor ook uit de cultuur verdween. Ik bedoel, een heel goede bron hiervoor is de geschiedenis van de plastische chirurgie. Als je kijkt hoe een neus, wat voor ideale neus er bestond in de jaren 60, 70 tot 80. Denk aan Michael Jackson. Het verkleinen van de neus, het dunner maken van de neus, het verwesterste van de neus is tot heel lang is dat het ideaal geweest. En er is ook onderzocht nog dat het ook in Israël zo was. Nou, niet nog steeds, want vanaf de jaren 90, en dat is ook onderzocht, vanaf de jaren 90 verandert dat. Dan wordt het idee van ik ben van die en die etniciteit en dit is mijn neus, wordt, en daar ben ik trots op. Dat wordt sterker in de laatste jaren. Zelfs Kim Kardashian zegt, ik ben trots op mijn neus, want die doet me er etnisch uitzien. Ik bedoel, je ziet de laatste jaren, dat is veel breder geworden. Een soort idee van dit is mijn identiteit, dit hoort bij mij. Natuurlijk is er ook nog dat verwesterse van die neus, maar dat andere is veel groter geworden. En het is deel van dat bewustwordingsproces ook, die emancipatie, wat ik net noemde. Dat is nu een. In die tijd leven we met zijn voor- en zijn nadelen, moet ik eerlijk daarbij zeggen. Ja. En hoe staat het, als we nu even teruggaan naar die discussie, hoe staat het er nu voor, inderdaad? Zijn er ook verschillende theatrale stromingen van dat de een zegt, je mag eigenlijk volledig transformeren naar iemand die je niet bent, hè? Je mag een masker dragen, als het ware. En de ander zegt, daar zitten grenzen aan. Wat zien we nu? Ja, dat is precies het interessante van nu. Kijk, het theater op zichzelf is ontstaan met maskers. Dat een acteur doet een masker op en hij wordt dat. Griekse theater, Romeinse theater. Tot aan de 17e eeuw is een acteur degene die een masker pakt en dat opzet en hij wordt dat. Daarna moet de acteur van zijn gezicht dat masker maken. Dus hij maakt van zijn gezicht het masker, maar het maakt niet uit wie die zelf is. Hij kan man zijn en een vrouw spelen, jong zijn en oud spelen. Dat kan allemaal. En dus dat is inherent aan het theater dat je dus dat allemaal kan doen. En Helen Mirren formuleerde dat goed, want die werd ook bekritiseerd door haar rol in Golda. En ze zei, ik begrijp dat, maar hoe ver moet het nu gaan? Kan bijvoorbeeld een Joods acteur nu geen niet-Joods karakter meer spelen? Dus we zitten in een tijd waarin eigenlijk alles op het toneel en in de film gedaan kan worden. Cate Blanchett speelde Bob Dylan, een man. Dat kan. Mm-hmm. Maar bij etniciteit is er een hele gevoelige grens. Die ligt er ook in de samenleving trouwens. En ja, het is typisch dat daar bij deze film, Maestro, dat men heeft gezegd, we doen het toch. En omdat het juist zo gevoelig is. Iedereen weet ook dat het zo gevoelig is, want het is al 10 jaar een grote discussie. Ja, het zal nog wel even doorgaan. Overigens vond de familie van Bernstein het, geloof ik, geen probleem. Dat we het nog even gezegd hebben. Nee, die vond het inderdaad geen probleem. En dat is ook het typische ervan, dat er nu natuurlijk heel snel wordt iets racistisch gemaakt, wat uiteindelijk dan bijvoorbeeld door de familie niet racistisch wordt gevonden. Maar je kan ook zeggen, ik begrijp de ene kant en de andere kant begrijp we ik moeten, eigenlijk We ook, moeten afronden, zegt, sorry. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat het ook weer minder wordt. Ja, nou, het is in ieder geval een interessante discussie. Hartelijk dank, Merlijn Schoneboom, historicus en auteur van Het Gezicht, een cultuurgeschiedenis. Van sluier tot selfie. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. En dan nu de laatste aflevering van onze zomerserie, de eerste persoon over beroemde ooggetuigenverslagen die geschiedenis schreven, met collega Julie Blousset en journalist en schrijver Pieter van Os. De eerste persoon. Ooggetuigen die geschiedenis schreven. Ruim 70 jaar lang produceerde het laboratorium van het Marxisme-Leninisme een apart mensentype, de Homo Sovieticus. Sommigen vinden hem tragisch, anderen noemen hem een Sovok, een Sovjet-sukkel. Die mens ken ik goed. Ik heb jaren naast hem geleefd. Ik ben er zelf een. En ik is hier de Wit-Russische schrijver Svetlana Alexievich. In het voorwoord van haar belangrijkste boek, Het Einde van de Rode Mens, Leven op de puinhoop van de Sovjet-Unie, daarin portretteert ze de rode mens, hè, maar door hem aan het woord te laten. Tientallen, soms misschien wel honderden getuigenissen krijgen we om een beeld te hebben van de rode mens. Ja, en dat boek kwam uit in 2013. 2 jaar later won Alexievich de Nobelprijs voor de literatuur. En haar boek is natuurlijk actueler dan ooit. Een must-read voor wie wil begrijpen wat er aan de Russische invasie in Oekraïne vooraf ging. Ja, en te gast hier is Lisa Weda. In haar prachtige roman Alexandra uit 2021 fictionaliseerde zij haar eigen familie. Die eveneens leven op de puinhoop op de Sovjet-Unie. In jouw geval Oekraïne of de separatistische. Nee, Oekraïne, want niet iedereen woont daar in het oosten. Nee. Lisa, jij bent bewonderaar van het werk van Alexievich. Welkom. Dank je wel. En voor we naar het boek gaan, kan jij misschien iets meer vertellen over de schrijver. Dit is haar belangrijkste werk. Maar haar eerste boek kwam al uit in de jaren 80, tijdens de Sovjet-Unie. Wat is zij voor een schrijver? Ja, Svetlana Alexievich is echt een soort verzamelaar van de stem van mensen die eigenlijk nooit zijn gehoord. De mensen die geen verhalen mochten hebben in de Sovjet-tijd. Haar werk is ook gecensureerd geweest. Ze woont volgens mij inmiddels in Berlijn, omdat ze een paar jaar geleden heeft moeten vluchten uit Minsk. Ze is Belarusisch, ze komt uit een gemengde familie, Oekraïnse moeder volgens mij, en een vader die weer ergens anders vandaan komt. Ze is eigenlijk echt een prototype Sovjet-mens, als ik het zo zou mogen zeggen. Maar ze heeft geschreven over Tsjernobyl, over de Afghanistan-oorlog, die verschrikkelijk was. Dat boek heet Zink, jongens. Dat is fantastisch, die openingsscène. Mocht je nog een boek willen lezen, dan moet je dat echt lezen. Het is fantastisch over een jongen die met de keukenbel van zijn moeder na terugkomst uit Afghanistan iemand in zijn eigen stad in stukjes hakt en dan die keukenbel gewoon weer teruglegt in de la. En ik laat even stilte vallen hier. Ja, precies. Ja. Afghanistan-veteranen. Posttraumatisch stresssyndroom, of hoe je het maar wil noemen. Exact. En kinderen in de Tweede Wereldoorlog, ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog, vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk allemaal verhalen die verzwegen, vergeten en zo min mogelijk besproken moesten worden. Eigenlijk keukenverhalen, die zie je ook heel veel in dit boek, in het einde van de rode. En allemaal op diezelfde manier. Dus dat mensen tot haar praten, dat zij zichzelf heeft weggeschreven. Hey, je komt geen vraag tegen in het boek. Mensen vertellen haar. Ja, dat is het meeste wat er in het boek staat. En heel soms zegt ze wel eens, hier in het boek staat op een gegeven moment ook, ik zeg hem dat ik het daar niet mee eens ben, maar dan staat dat tussen haakjes en schuin gedrukt. Dus ze is heel erg afwezig. En bijvoorbeeld in het boek van over de Afghaanse oorlog gaat ze bijvoorbeeld daarheen en zegt iemand, wat doe je hier? Waarom draag je? Want er is een hele bekende foto van haar dat zij met een machinegeweer zo heel rustig met zo'n Sovjet-petje op de foto staat. Het is een prachtige afbeelding. Maar ze verzamelt inderdaad zoveel mogelijk stemmen, omdat ja, dat is haar werk. Ze laat anderen het woord doen. Ze zegt dat ook in het begin van haar boek. Ik probeer alle deelnemers van het socialistische drama eerlijk aan het woord te laten. En dat is volgens mij precies wat ze in haar hele oeuvre doet. Ja, en kan je daar nog ietsje meer over vertellen? Inderdaad, dit boek, dus het magnum opus wordt het genoemd. Dus ze heeft al allerlei periodes eigenlijk uit de Sovjetgeschiedenis beschreven. En dit gaat eigenlijk over ja, de mens die geschapen is door dat systeem, maar die nog voorbij dat systeem moet doorleven en hoe die daarop terugkijkt, hoe die daardoor gevormd is. Wat is haar? Je zegt al iets over. Wat is haar missie met dit boek? Wat zegt ze in dat voorwoord daarover? Ja, ze laat eigenlijk dat hele gebied, weet je wat? Dat zijn allemaal losse landen ook. Dus ineens valt die hele boel ook uit elkaar. Het gaat over de perestroika, het gaat over Gorbachev die in 1985, 86 ziet van shit, het gaat helemaal niet goed met die Sovjet-Unie. Alles is corrupt. Alle hoge ambtenaren die in functie zijn van de communistische partij, die hebben allemaal de macht over veel te veel dingen. Dus hij probeert dan langzaam een beetje dooi te brengen. Openheid, mensen mogen eens kiezen, wat ze al jaren niet hebben mogen doen. Dus dat is super ingewikkeld. En met die vrijheid die hij dan probeert te geven, ontstaat er eigenlijk een soort van Wild West situatie. Dus bijvoorbeeld een hele grote autofabriek, waar die dan die heel wereldwijd heel veel auto's produceert. En dan zegt hij, nou, nu mag het management zelf dingen doen. Maar wat er gebeurt is dat management gewoon al die shit jat en dan ergens anders verkoopt. Dus niemand weet hoe ze moeten omgaan met die semi-halve economische vrijheid. Dus maar tegelijkertijd kun je ook niet meer in die oude tijd leven waarin alles heel verkrampt is. Het was ook de tijd waarin schrijvers ineens weer genoemd mochten worden. Bijvoorbeeld Anna Akhmatova was ineens weer een schrijver waarover gesproken mocht worden, die gelezen mocht worden. En die was eerder gecensureerd. Ja, enorm. Ja. En dus in die periode waarin eigenlijk alles ook implodeert. We weten dat in 1989 het soort van uit elkaar viel. Allerlei landen braken al los. De Baltische Staten bijvoorbeeld hadden de zingende revolutie. Hand in hand stonden mensen over alle door die landen lang, heen te zingen. Ja. En Gorbachev kon het gewoon eigenlijk niet meer redden. En toen kwam natuurlijk Yeltsin met die vellen uit die witte, weet je wel, die stond op die tank midden in Moskou en die gooide al die papieren door de lucht. En toen was er een coup en toch geen coup. En toen was er een soort van partij en niet een partij. Een hele gekke tijd was het. En in die tijd probeert zij in dit boek, wat zeker haar magnum opus is, die mensen te vangen die ineens midden in vanuit dat vacuüm eigenlijk waar ze in zaten, soort van los worden gelaten. Maar hoe Hoe dan? Dat is absurd. Herinner je de eerste keer dat je het las? Hoe heb je dat zelf toen ervaren? Dacht je, oh ja, die coup. Het gaat dus heel veel over die coup die je net snel noemt. Ja. Vond ik nog best ingewikkeld. Moest wel even nadenken, even opzoeken. Wat was er ook alweer? Maar het is heel belangrijk voor de Sovjetmens. De rode mens die op de Sovjet-puinhopen leeft. Ja, zeker. Denk ik in de jaren 90 is dat zeker belangrijk. En ik was, denk ik... Ik tekende toen voor Alexandra mijn roman bij De Bezige Bij. En toen kreeg ik dit boek, dus was denk ik 2017, van mijn redacteur, Suzanne. En in het begin begreep ik er helemaal geen reet van. Weet je wel, het is best wel een moeilijke intro. Dus ik heb het teruggelezen. Dus ik heb nu nieuwe aantekeningen gemaakt in het boek over de oude aantekeningen heen. Mm-hmm. En bij alles staat vragen, wie is deze maarschalk? Wie is deze guy? Maar op een gegeven moment kom je er wel in. En dan beginnen er ook echt de persoonlijke verhalen. Want in het begin is er inderdaad iemand in het Kremlin met een specifieke naam die zich dan aan een riem of zo heeft opgehangen aan de kachel. Ja. En daarvan, dat is eigenlijk een heel belangrijk iemand, een van de hoogste legerleiders bijvoorbeeld. Maar het is heel goed om te weten dat ineens de oude, die grote legerleiders die zo belangrijk waren, waar iedereen standbeelden voor had, waar iedereen het over had, niks meer waard was. En dat ineens er ook een namenwissel was. Ja. Waren ineens nieuwe helden. Terwijl van de een op de andere dag bijna. En dat is een super ingewikkeld iets. Dus in het begin moet je een beetje googlen af en toe. Maar ik denk dat het zeker de moeite waard is. Hoorde je ook familieleden spreken? Toen je hebt dus al die stemmen in het boek. Dacht je, ja, dit herken ik wel van mijn familie uit Oekraïne. Nou, mijn oom Andrie, die woont in Odessa. Die woonde in Odessa. Die is momenteel niet in Odessa natuurlijk vanwege de oorlog. Maar die vertelde dat in de jaren 90... alles ten goede zou veranderen. En al het geld, weet je wel, want zijn vrouw die werkte dan bij de gemeente, mijn tante Natasja. En er zou allemaal geld naar de gemeente komen, maar dat geld dat verdween de hele tijd. Dus hij zei, er was een gat in de weg ergens. En die zijn er nog steeds in Odessa, tenminste toen ik er voor het laatst was. Maar daar rijdt iedereen gewoon rustig omheen, weet je wel, maakt het allemaal niet uit. Hij zei, er waren gaten in de weg die gedicht zouden worden, maar dat gebeurde dan de hele tijd niet. En dat geld verdween gewoon. Dat geld ging ergens anders naartoe, dus op het dat is denk ik voor mij een heel helder voorbeeld van hoe het er aan toe ging. Zeker in de jaren 90, waarin de mensen die economie wel begrepen of kapitalisme wel begrepen, heel snel aan de macht kwamen. En de rest een beetje zo verward was. En plotseling hele dure auto's reden, terwijl die gaten steeds groter werden. Ja. Private rijkdom, collectieve armoede. Bekend fenomeen voor iedereen, maar in de jaren 90 voormalig Sovjet-Unie. Ja, precies. En ook het kunnen reizen ook. Dus mijn oom Dolf, die woont in Nederland, een van de zoons van mijn oma, die ging dan in 92 met een vliegtuig vanuit Schiphol naar Odessa of via Kiev of zo weet ik veel. Maar dan, hij vertelde dat al die mensen in het vliegtuig die vanuit Oekraïne eindelijk ergens anders heen hadden kunnen reizen, dus Philips televisies meenamen, vet veel shit. Toen was er denk ik ook nog geen stop op ruimbagage of zo. Dus het hele vliegtuig zat vol met westerse spullen. Omdat het ook, alles brak ineens open. Ja, het is een soort gekooid dier wat heel lang vast heeft gezeten en ineens zo brof, alles mag doen en zien en aanraken. Ik weet ook als kind wel dat we, en dat is mijn laatste voorbeeld, maar dat we, mijn oud-tantes, zussen van mijn oma, die kwamen dan naar Nederland en ik was in mijn puberteit. En we woonden in Dordrecht en in de buurt van in een buitenwijk, in de buurt van een winkelcentrum. En dan wilden ze graag winkelen. Dacht ik, nou goed, dan ga ik mee. Weet je wel, werd ik door mijn moeder meegestuurd. En dan gingen we naar de Blokker en dan waren daar 5 stofzuigers. En zij gingen letterlijk dat ding in het stopcontact stoppen en elke stofzuiger proberen in de winkel om te kijken welke het beste was. En ik dacht, wat gebeurt er nou? Ik snap, zij zijn helemaal gek geworden. En je bent natuurlijk een puber, dus je schaamt je dood. Maar als je weet dat er altijd van alles maar één was, 1 auto, 1 stofzuiger, 1 soort worst, 1 soort melk. Ja. Want alles wat was een staatsbedrijf. Tuurlijk. Ja, wat moet je met die 5? Ja, precies. Ja, wat moet je dan kiezen ook? Keuzestress. Ja, die gekheid ervan of zo. En pas echt toen ik dit boek las, begreep ik dat bijvoorbeeld. Dus dat duurt dan heel lang. Dus het is wel prachtig. Dus dat was jouw ontmoeting met de Sovjetmens. Dat je dacht, wat is dit voor mensensoort? En dan plotseling heb je een dik boek vol met dat soort verhalen. Ik ben toch ook nog benieuwd. Jij hebt een citaat gebruikt uit het werk van Alexievich als motto voor je roman. Kan je daar iets over vertellen, waarom je daarvoor koos? Ja, Alexievich zei in haar Nobelprijs speech, we konden kiezen tussen na de val van de Sovjet-Unie van tussen een soort van goede mensen worden of een democratische staat of een sterke staat. En we hebben ervoor gekozen om een sterke staat te worden. En daarmee bedoelt ze denk ik een militaire staat. Dat is natuurlijk waar het nu ook nog steeds over gaat. En als je dit boek leest, het gaat de hele tijd over mensen die naar het leger gaan. Over vaantjes hebben, over sterren op je schouders dragen. Die militaire wereld zit heel diep in die Sovjet-mens. De dood is ook een heel ander ding als je kijkt naar de Sovjet-Unie. Hoe dicht het bij het leven staat. Ik ben helemaal afgeweken. Ik ga nu terug naar je vraag. En daarna schrijft ze... We zijn aan het teruggaan. De tijd loopt achterwaarts. Mensen die broers hadden kunnen zijn, vermoorden elkaar weer. En in 2015 was het natuurlijk al oorlog in de Donbass. En die laatste zin is voor mij wel heel belangrijk. De tijd loopt achteruit. Omdat als je kijkt naar nu ook naar Rusland... alles wordt eigenlijk weer... die kooi wordt langzaam steeds weer meer dichtgemaakt. Journalisten verdwijnen... worden opgesloten, mensen worden weer uit ramen gegooid. Ja. Er vallen allemaal mensen uit ramen waarvan mensen hier in Nederland dan denken... hoezo vallen er 8 mensen in 2 weken uit ramen, vroeg iemand mij. Nee, dit is... En net mensen die een beetje kritisch waren. En dat raakt ook erg aan de Russische titel van het boek. Want dat schijnt een erg vrije vertaling te zijn. Het heet eigenlijk Tweedehands Tijd. Dat is een beetje te raadselachtig misschien voor de Nederlandse lezer. Mm-hmm. Maar nu jij dit zegt, het is natuurlijk heel erg... Ja, alles komt opnieuw weer terug. Maar wat betekent dat precies, tweedehands tijd? Kan je dat uitleggen, die term? Ze heeft het daar wel een beetje over in het voorwoord namelijk. Wat betekent dat? De tijd komt terug. We leven in een tweedehands tijd. Nou, ik denk dat het ook wel... voor mij heeft dit met heel veel verschillende dingen te maken. Want wat doe je met een hele, hele gruwelijke geschiedenis... die je heel lang hebt begraven? Dus vanaf de jaren 20 en 30... In de Sovjet-Unie zijn er ontzettend veel mensen verdwenen, vermoord, geëxecuteerd, naar kampen gestuurd. En Stalin was een held. Maar Stalin was degene die dat allemaal deed. Nou, daarna, weet je wel, dat. Maar daar wordt de hele tijd niet over gesproken. En Alexievich zegt, die schrijft in haar voorwoord: velen zagen de waarheid als een vijand. De vrijheid ook. We kennen ons land niet, zijn kennis van me, met wie ik vaak in de keuken de toestand doornam. We weten niet wat de meerderheid denkt. We zien hen dagelijks, maar hun gedachten en verlangens kennen we niet. Volgens mij, ik weet niet of dit helemaal een antwoord is op die vraag, maar volgens mij is dat ontzettend belangrijk als je dit zo probeert vast te pakken of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, dit is ook, maar het is dus ook een beetje een terugkeer naar. Er is een periode geweest van dooi, van loslaten, van vrijheid. Mm-hmm. En daar komen we ook nog wel op in het boek. Maar we gaan eigenlijk weer terug naar de tijd voordat we die vrijheid kregen. En daar is ook een verlangen naar die tijd. Ja, het is echt een soort nostalgie. En ik denk dat hier ook, weet je wel, want hoe eng is het als iets ineens heel waar wordt? Dan wil, als iets ineens heel confronterend is, wil je denk ik heel graag terug naar een tijd waarin dingen niet de hele tijd confronterend waren. En die nostalgie die is heel erg in leven onder sommige mensen nog steeds. Die oude generatie is natuurlijk inmiddels een beetje aan het overlijden. Maar ook als je oorlogstechnisch naar Rusland kijkt, is nog steeds dat verhaal van de grote Vaderlandse oorlog. Dat is echt het nostalgische verhaal. Wij hebben dat gewonnen, wij hebben dat gedaan. Wij hebben die vlag in Berlijn op dat gebouw gezet. Die hele bekende foto van die jonge soldaat, weet je wel, die Sovjet-vlag op het gebouw plant. Is het de Reichstag? Ja, de Reichstag. Ja. En dus inderdaad, er komen oude ideeën ook weer terug, oude trots. De geschiedenis is er terug. Ik denk dat we toch even naar het boek moeten. We moeten horen hoe dit klinkt. We hebben een fragment. Dat hier fantastisch op aansluit. Wat hier fantastisch op aansluit. Alexievich bezoekt een dodenmaal. En Alexievich zegt zelf over deze gewoonte: doden in de grond, levende aan tafel. En de aanwezigen die dragen allemaal oude ordes en medailles op. En Alexievich die noteert dan, zoals altijd, de verschillende stemmen en meningen. Ach, Timurjan Golubovic. Hij voelde zich gekrenkt. We zijn allemaal flink gekrenkt. We zijn gewend aan het socialisme. Aan ons Sovjet-vaderland, de Sovjet-Unie. Nu wonen we in verschillende landen onder andere regimes. Onder andere vlaggen, niet onder onze rode vlag van de overwinning. Onze kleinzoons zouden de oorlog hebben verloren. Ze hebben geen ideeën, geen grote droom. Als je een keer iets vertelt, is dat voor hen oude sprookjeskoek. Dan vragen ze, waarom stierven ze bij de herovering van een regimentsvlag? Ze hadden toch gewoon een nieuwe kunnen halen? Voor wie vochten en sneuvelden ze eigenlijk? Voor Stalin? Nee, ze sneuvelden voor jou, stomkop. Ze plunderden en verpatsten ons Sovjet-vaderland. Als we hadden geweten dat het zo zou aflopen, hadden we ons wel bedacht. We waren allemaal voor de perestroika, voor Gorbachev. Maar niet voor wat eruit voortkwam. Gorbachev was een agent van de vijand. Een Rus heeft een ideaal nodig waarvan hij kippenvel krijgt en rillingen over zijn rug. Ja, Lisa. Het is een hele hoop wat over ons heen komt, ja. Opeens. Je voelt je inderdaad, je bent echt eventjes aangeschoven aan die tafel met wat oudere mannen die hier flink losgaan. Mm-hmm. Elkaar enorm kunnen vinden, ook wel in hun ideeën. Dat is toch ook wel fascinerend. Maar schets even de context. Dat zinnetje, we waren allemaal voor de perestroika, voor Gorbachev. Maar niet voor wat eruit voortkwam. Daar zit een wereld achter natuurlijk. Leg dat eens een klein beetje uit voor ons niet-Sovjet-mensen. Wat wordt daarmee bedoeld? Oh, je pakt echt de moeilijkste zin eruit, ja. Natuurlijk. Want de allerlaatste zin... kom ik daarna denk ik wel terug. Maar die allerlaatste zin is denk ik heel belangrijk. Dat we hebben iets nodig waar we doodsbang voor zijn. Een Rus heeft een ideaal nodig. Ja. En of dat ideaal je nou verplettert of niet, weet je wel. Daar kan je dan in meegaan, want je begrijpt wat je moet doen. En ik denk dat je heel erg kan houden. Iedereen hield ook echt van Gorbachev. Dit is heel generaliserend, maar ik denk dat er... Hij beloofde het land een nieuwe kans. En dat was heel belangrijk, want ik denk dat iedereen ook wel aanvoelde... dat eigenlijk de hele wereld waar ze in leefde was natuurlijk een soort... gehypernormaliseerde spiegelwereld... waar eigenlijk... niks meer waar was. Niks was meer een beroemde uitdrukking aan het eind van de Sovjet-Unie in de jaren 80. Als wij doen alsof we werken, doen jullie alsof jullie ons betalen. Exact. Dus wat jij beschrijft. Dus je zit helemaal gevangen in die wereld. En Gorbachev beloofde een soort van wat meer vrijheid, wat meer ruimte. En dat is natuurlijk een heel mooi idee. En hij beloofde vooral dat de Sovjet-Unie zou blijven bestaan dankzij dit systeem. Ja. Een soort halve economie, een halve open economie. Je mag iets meer reizen misschien, je mag weer dingen lezen. Maar daarmee, wat ik net in het begin ook al zei... de uitkomst was niet wat ze wilden. Maar daar is natuurlijk de gemiddelde Sovjet-mens zelf ook schuldig aan. Want er is enorm misbruik gemaakt van de openheid die er ineens kwam. Ja, het is zo... Je moet echt het boek lezen natuurlijk, ja, want het is super complex. Maar het is wel mooi, want je gaf natuurlijk net ook al die voorbeelden... van als er dan een beetje vrijheid komt, kan dat wel? Kan je wel een communistisch systeem hebben met een beetje vrijheid? Of daardoor werd het in zekere zin ten dode opgeschreven? Misschien is dat ook wel de conclusie dan toch. Van je kan niet zeggen van ja, we zijn een beetje communistisch... maar je mag ietsje meer reizen, je mag ietsje meer consumeren. Zo werkt het niet. Dan implodeert het gewoon. Ja, tuurlijk, want wat doe je met een halve banaan, weet je wel? Ik weet niet. En in het boek zegt iemand ook op een gegeven moment tegen Alexievich... een Rus die vrijheid krijgt is als een aap met een bril. Die heeft geen idee wat hij ermee moet. En stel dat je nog maar de helft van die vrijheid krijgt. Ja. En ik denk dat de essentie is misschien wel van wat moet je daar dan mee? Maar dan vanzelf zakt het gewoon als een soort puddingje in elkaar... En economisch, de hele industrie viel ook in elkaar. De kolenmijnen waren aan het instorten. Mensen werkten onder verschrikkelijke omstandigheden. Wilden ineens ook zelf hun management kunnen kiezen. Want dat kon dus ineens. Maar hoe doe je dat dan? Als je helemaal nooit democratisch bent opgevoed. Hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan? Dan is de kans dat het alsnog een corrupte verkiezing wordt in jouw fabriek. Waar je toevallig tinnen pannen maakt of zo. Is... Eigenlijk ligt veel eerder op de loer dan dat je echt snapt wat je aan het doen bent. Want er is helemaal geen vocabulaire voor ook. Je hebt dat helemaal nergens geleerd of gezien. Nee, het vocabulaire is nu onder andere... Het is een belangrijk woord in het boek. Volgens mij is het Sofok, maar in ieder geval Sovjet-sukkel. Volgens mij hoorden we in het begin al dat ze zichzelf ook zo noemt. Alexievich. Ja, maar ja, misschien enige verbeelding voor nodig. Maar... heb jij daar zelf iets van gezien? In je eigen. Je hebt het boek Alexander geschreven, je bent in de Oekraïne geweest, je hebt veel contact met die kant van de familie. Herken je dat? Dat mensen zeggen, ja, wat ben ik nu? Ik ben nu eigenlijk gewoon een Sovjet-sukkel. Ik kan niet loskomen daarvan. Ik denk dat ik het meer op plekken en plaatsen heb gezien dan per se in mijn familie. Mijn familie is vrij. Nou ja, de Oekraïnse familie is vrij pro-Europees. Die in Odessa woont, die in de Donbass woont, is pro-Russisch. Maar ik heb ook nog familie in Rusland. Dus wat er gebeurde op 26 februari, 4 dagen na de invasie... is dat mijn moeder, die is jarig op die dag... die werd gebeld door familie uit Rusland. En die feliciteerde haar, hè, Jin Rasjenia, gefeliciteerd, hartstikke leuk. hoe gaat het met je? Dus mijn moeder zo, ja, niet supergoed, want het is oorlog. En het eerste wat er werd gezegd is, wij doen niet aan politiek. Dan ben je eigenlijk weer terug in die second-hand time, in die tweedehands tijd. Daar zit iedereen gewoon weer middenin. Mm. Ja. En is dat, ik weet niet of je dan een savok bent of dat je gewoon stilstaat. Ja, want jezelf sukkel noemen is toch weer iets anders inderdaad. Ik begrijp wat je bedoelt. Die mensen die zitten in de tweedehands tijd. Die hebben een oude reflectie die helemaal terug zijn gekomen. Ja, maar ik snap wel dat je je bijna gepiepeld kan voelen door je eigen systeem waar je zo ontzettend in gelooft. En in het citaat wat jullie ook net lieten horen zegt iemand het, we hadden die grote droom nodig om iets te kunnen doen. En elk mens houdt van helden en van grote dromen en grote verhalen. En als ineens iemand zo dat, ja, het doek wegtrekt en er is niks. Ja. En je grote droom is een luchtkasteel eigenlijk, waarvan je al lang wist dat het een luchtkasteel was. Maar omdat je met z'n allen nog zo samen dat geloof deelde en die passie. En inderdaad, zoals bij dat dodenmaal, dan dat je nog met al je, ja, al je speltjes op, weet je wel, nog lekker kunt dineren. En zo heb ik wel wat oude mensen gezien, ook tijdens mijn reizen, die dat toch nog met trots dragen. En die daarvoor hebben gevochten. Ik vond, ja. Ik bedoel, wat dat betreft is, over sukkeligheid gesproken, dat is natuurlijk, ik vond dat een geweldige uitspraak van een van die mannen bij dat dodenmaal, die dan zegt van, ja, de jonge generatie die snapt helemaal niet waarom wij hebben gevochten om een regimentsvlag te heroveren. Je had toch gewoon een nieuwe kunnen kopen. En dat ze dan dus denken van ja, wat ben je? Dus je wordt dan ook gezien als een sukkel natuurlijk. Je had gewoon naar de winkel gekund voor een vlag. Daar had je echt niet voor hoeven sterven, zullen we maar zeggen. Zo'n soort totaal misbegrijpen. Ja, en dus het kapitalisme wat direct deze zin binnenkomt. Je kunt nu toch gewoon deze vlag kopen. Wat is nou je probleem? Ja. Er is wel een nieuwe versie van te krijgen, nu. Maar toen was het natuurlijk iets om, je vlag is iets om voor te sterven. Dat ene specifieke oude ding, waarom zou je iets, je hecht niet aan een nieuw object. Je hecht juist aan een oud object. En dat is denk ik ook wat de Sovjet-Unie zou je ook bijna als een soort, in een vacuüm gevangen gestalte kunnen zien, waar je natuurlijk heel erg naar kan verlangen, maar waarbinnen je wel alles moet vergeten. Alles wat duister is, moet je vergeten om die tweedehands, om terug te kunnen reizen naar die tweedehands tijd. Ja, dus je wil zeggen van, eigenlijk je wil vasthouden aan die idealen waar je voor hebt gevochten, maar alle momenten waarbij die idealen misschien in conflict kwamen met de realiteit. Dat er censuur was, dat er ellende was, dat er mensen naar kampen werden gestuurd. Dat moet je vergeten. Ja, en daarvoor is Alexievich er, dank God, want die schrijft dat dan gewoon allemaal op. Ja, dat is het belang van dit boek, zeg jij? Voor mij wel, ja. Als lezer natuurlijk. Ja. En als iemand met familie uit dat gebied. En ik denk dat zij iets doet wat, ja, je hebt natuurlijk ook het boek De Goelige Archipel. Alsjeblieft, lees het. Het is een ontzettend belangrijk boek. Requiem van Anna Akhmatova. Lees alsjeblieft vermoorde Oekraïnse schrijvers die in de jaren 30 in een soort moord op de hele renaissance, met 278 tegelijk volgens mij allemaal een kopje kleiner zijn gemaakt. Maar wat zij doet is, zij vangt die tussentijd ook. En dat is heel belangrijk in dit boek, omdat volgens mij het van een afstand, als je vanuit West-Europa kijkt, het zo ingewikkeld is om te begrijpen dat er van de een op de andere dag iets helemaal kantelt en dat eigenlijk bijna niemand weet wat hij ermee moet doen. En dat is, en hoe bouw je daar iets nieuws op? Ja, en die wanhoop, dat is ook een soort wanhoop. Daar zit een citaat in, ik heb zelf nog eentje opgeschreven, hele simpele. We wilden hetzelfde leven als in het Westen, maar we kregen alleen dronkenschap. He, die had ook in het citaat van net kunnen zitten. Hoewel die nog iets droeviger is, he, dus het is niet met idealen. En, ja. Ik wil toch ook een beetje, kijk, in een zekere zin kan ik nog een hele hoop empathie voelen voor deze Sovjet-sukkel, zullen we maar zeggen. Ja. Ik kan dit wel begrijpen. Het idee dat alles wordt opeens materialistisch. We hadden vroeger idealen, waar moeten we ons nu aan vasthouden? Een beetje Goodbye Lenin-achtige nostalgie, daar kan ik nog wel inkomen. Maar als je dit boek leest, je komt op een gegeven moment, kom je echt op verhalen van mannen die dus letterlijk jaren naar een gulag worden gestuurd in Siberië. Ja. Die complete ellende, die elke dag de doden in kruiwagens moeten helpen begraven. En die komen dan terug. En dan geloven ze nog steeds in de communistische helft. Of zeggen ze zelfs iets als was Stalin er nog maar. Was Stalin er maar. En dat is voor mij dan echt onbegrijpelijk. Ik dacht bijna, het is een soort Stockholm-syndroom. Ja, dat is heel goed gevonden, ja. Nou ja, hoe kan het dat die mensen zelfs dan nog liever aan die idealen vasthouden? Oh, wat, ja. Ik stel jou nu de vraag die Alexievich niet stelt. Nee, thanks, niet beantwoord. Ja, dus als jij dat even wil aanvullen. Ja, ik zit even meteen te bladeren. Meteen door te bladeren. Heb ik nog iets slims opgeschreven? Ja, hier bijvoorbeeld de alledaagsheid van de onderdrukking. Dat is het, denk ik. Het wordt normaal, denk ik. Het wordt gewenning. En als je kijkt naar de tijd voor de Sovjet-Unie, er zijn gulags gebouwd door mensen in de jaren 30 en de jaren 20. Maar er waren ook al strafkampen in de tijd van de tsaren. Mm-hmm. Er was al een basis. In die tijd was er ook imperialisme, onderdrukking. Ja. Van verschillende volkeren die niet per se Russisch waren. En dus het zit zo. Ja, het is een harde uitspraak, maar ik denk dat het zo diep in de cultuur zit. En dat je. En dat er een onvoorspelbaarheid in zit. En dit is niet helemaal een antwoord op je vraag, want ik vind het een hele ingewikkelde vraag. Maar ik denk dat. Ik sprak in Kiev een journalist. En hij vertelde dat hij een foto maakte op wat eerst een voormalig klooster was. En dat is daarna een KGB-kantoor geworden, toen NKVD. Later KGB, nu heet dat FSB in Rusland, geheime dienst. En dat was een hele mooie tuin, maar de mensen uit het dorp mochten die tuin niet meer onderhouden. En toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Toen werd hij gebeld van kom naar dit dorpje toe. Je moet foto's komen maken. En wat kwam er daar uit de grond? Alleen maar beenderen. 300 stuks. Allemaal mensen die sinds. Dit was een gebied wat na de Tweede Wereldoorlog is ingenomen, dus bij de Sovjet-Unie is getrokken. Allemaal mensen die sinds dat moment na de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Maar gewoon jij zou kunnen verdwijnen. Ik weet niet waarom. Je verdwijnt gewoon. Vervolgens verdwijn jij. En ik heb geen idee wat het is, maar ik moet me soort van inhouden. En tegelijkertijd is er die totale gekke wereld met de mooie parken en de promenades en de boulevards en de schilderingen en de vaandels en dat trots wat helemaal in jou wordt gepompt en in je kinderen wordt gepompt. En de laat overal zonneschijn zijn-achtige beelden die in parken staan, wat verschrikkelijk is. Je gaat houden van je onderdrukker inderdaad, maar hoe dat precies werkt en waarom iedereen daaraan meedoet, dat verbaast me nog steeds. Want dat is nog steeds, als ik met mijn familie uit Rusland spreek, is dat dus nog steeds aan de hand. Ja. Als je de politiek ontkent of er niet aan mee wil doen, zit je dan niet ook gevangen, ook al kan je je dagelijks leven leiden. Want uiteindelijk word je, als je weer uit zo'n kamp komt, weer teruggelaten in je dagelijks leven. Al dan niet totaal getraumatiseerd, maar. Dus het is dit is voor mij ook de grote vraag die ik nu stel. Als ik kijk naar de invasie in Oekraïne, maar ook de afgelopen 30 jaar. Want Rusland heeft in meerdere landen kunnen huishouden. Dat doet het nog steeds. In Georgië, Moldavië hebben ze ook allemaal gebieden die ze hebben ingenomen. Maar ja, hoe dit werkt. Ik loop ook een beetje vast, want dit is de grote vraag. Dat is de grote vraag die dit boek ook opwerpt. Hè? Ja. Ja. En misschien mag ik nog aan je vragen, dat citaat dat ik zelf net even noemde. Daar zit ook in het begin aan. Oké, we kregen alleen dronkenschap, daar hebben we het nu over gehad. Maar we wilden hetzelfde leven als het Westen. En er is nauwelijks een land zo anti-Westers nu als Rusland. Dus speelt dat ook mee, dat er enorme teleurstelling, dat je niet kan worden als een ander? Nee, en dat kan de andere kant op natuurlijk ook niet. Dat dat ook een raar verlangen is misschien. Ja, het is een heel plat verlangen, denk ik. En zodra je. Weet je wel, je kunt wel je geliefde op een stuk karton laten drukken en daar dan elke avond naar kijken. Maar daar is geen reet aan na 2 dagen. Weet je wel, je wilt het vasthouden en je wilt ernaast liggen. Je wilt soort van. Dit is sorry, een belachelijk beeld. Prachtige verkijking, ja. En dat is denk ik het ingewikkelde. Want het is die spanning, weet je wel. Ik weet ook wel dat in mijn familie een van de ooms die haalde jeans naar Oekraïne. Want dat mocht niet. Je mocht geen jeans dragen. Je mocht bepaalde muziek niet spelen. Je mocht heel veel niet. En wat als je iets niet mag? Het is een beetje alsof je een kind bent die eindelijk een hamster krijgt, maar dan die hamster de hele tijd wil aaien, waardoor die hamster doodgaat. Want dat is gewoon wat er gebeurt. Volgens mij is dat hoe het werkt. En natuurlijk is het een teleurstelling, want economisch ben je niet hetzelfde. Je bent het gewoon niet. Ook als ik kijk naar mijn familie uit de Donbass. alleen al in verhouding tot de familie uit Odessa. Je ziet dat hoe meer je naar het westen gaat, of dat zag ik in ieder geval mijn familie, hoe welvarender je wordt. Je ziet het ook aan de kleding. Het zit in alles. Je hebt het geld niet, je hebt het begrip niet. Je wil alles hebben, maar je moet alles op een lening kopen. Je kan dat helemaal niet inhalen. En eigenlijk is Stalin al sinds de jaren, weet je wel, sinds dat vijfjarenplan de boel al aan het inhalen. En dat is gewoon niet gelukt. Het is nooit gelukt. En denk je dat je daar, dat is een beetje eigen obsessie hoor, maar dat je van de weeromstuit dan juist die hamster gaat haten, zeg maar, dat je dus zo anti-westers wordt? Ja, tuurlijk. Bij elke hamster die je vast had die doodgaat, denk je, wat is dit nou? Ik ben vervloekt. Ik wil terug naar de oude tijd. Dat is het, toch? Ja. Dit is een geweldige metafoor. Die zal ik niet snel vergeten. Ik denk dat je toch, als je het boek nu leest, nu jij hebt het ook herlezen. Ik lees het in deze tijd van de Oekraïne-oorlog. En dan leest het toch anders, denk ik, dan toen het net uitkwam in 2013. Dat gedoe met Sovjet-sukkels, daar zit nog iets onschuldigs in. Maar die laatste zin waar je het ook al over had, een Rus heeft een ideaal nodig waarvan hij kippenvel krijgt en rillingen over zijn rug, dat leest nu toch een stuk minder onschuldig. Wat is het gevaar van dat verlangen om aan vast te houden aan een ideaal? En hoe staat dat in verband met de Oekraïne-oorlog misschien wel? Misschien maak ik een te grote stap, maar misschien niet. Ja, ik denk dat het, ik zei het net al een beetje, ik denk dat het vooral een militair verlangen is. En dat ook. Even denken hoor. Wat je wel hebt in Rusland is heel veel mensen. En die mensen die zijn afgelopen 20 jaar soort van uit het slop getrokken door Poetin. En Alexievich schrijft op pagina 155. We droomden ervan, maar leefden in een Sovjetwereld waarin maar één soort spelregel bestond. En het gaat me om deze zin. Waaraan iedereen zich hield. Er staat één iemand achter het spreekgestoelte. En dat is eigenlijk wat je nu weer ziet. En ik denk, ik weet niet of dit, ja. Er staat iemand al heel lang achter het spreekgestoelte. We hadden één keertje met Viedev. En toen dacht iedereen, oh, maar dat was gewoon een soort pionnetje om de regels te veranderen en weer herkozen te worden. Maar die militaire macht, wat ik bedoelde net met al die mensen die er zijn, is als de boel alsnog economisch niet goed werkt en als je nog steeds in een soort repressief systeem zit, wat steeds, weet je wel, de touwtjes worden steeds strakker aangetrokken. Mm-hmm. En je leeft op een, ja, als je de Russische geschiedenis zou zien als een soort van lagen van aarde die op elkaar zijn gelegd, maar waar eigenlijk nooit over is gesproken. En de meest mooie laag aarde, als je een beetje diep graaft, is die overwinning, die militaire overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Poetin hanteert nog steeds het verhaal van zijn broer die is overleden in de Tweede Wereldoorlog. Dan is het enige houvast wat je kan doen met al die mensen, denk ik, en met al die mankracht en al die jongens die als jonge jongetjes al als een soort komsomolkinderen uit de Sovjet-tijd op legerkamp gaan om te leren schieten. Dan is een militaire macht, denk ik, nostalgisch gezien het mooiste waar je naartoe terug kan gaan. En het is fijn om een vijand te hebben, maar dat betekent dat je weer terug bent bij af. Ja, en het betekent dat je misschien dus wel met datzelfde ideaal waar je dan zo nostalgisch over bent, je zoon misschien ook wel weer de oorlog instuurt. We lopen al richting het eind van het gesprek. Dit is het laatste boek uit onze serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven. En eigenlijk gaat dit ook over een tijd waar we dus nu middenin zitten. Daar hebben we het nu al een tijdje over. Ik ben wel benieuwd, denk jij dat dit een belangrijk boek zal worden om de tijd waar we nu in zitten te begrijpen? Of zal dit ooggetuigenverslag geschiedenis gaan schrijven? Je bedoelt het boek van Alexievich? Ja. Ja, ik denk dat je het, dat dit de tijd is om het te herlezen, maar niet alleen dit boek, maar zeker ook al haar andere boeken. Omdat de stemmen weer aan het verdwijnen zijn. En ik denk dat wat zij doet, met gevaar voor eigen leven, want dat heeft ze echt heel lang gedaan en dat is nog steeds zo, is onmisbaar in een tijd waarin er langzaam weer een soort stolp over Rusland heen wordt gezet. En Dus ja, volmondig ja. Ja, daarbij is denk ik belangrijk voor de luisteraar om te begrijpen dat we hebben nu nadruk gelegd op veel van die warhoofden of nostalgische mannen. Maar er staan ook prachtige verhalen in van mensen die juist geleden hebben onder nu en onder het verleden. Je bent ook een bewonderaar van Alexievich. Toch, wat ik me afvroeg, je hebt zelf een roman geschreven. Dat in mijn oog ja, totaal anders, omdat jij juist wel observeert. Hè, en ook, dat doet, zij laat mensen aan het woord. En jij beschrijft ook wat er gebeurt. En ook daarbij kom je in een fictieve wereld. Hè, mis jij dat soms niet zelf als jij Alexievich leest? Dat je denkt, ja, ik hoor hier alleen maar stemmen, ik hoor alleen maar mensen. Ik wil verbeeld worden. Ik had hier een heftige discussie over met mijn geliefde. En die zei, ja, ik vind het niet leuk dat er... dat soms stopt een monoloog dus van iemand, weet je wel. Of een gesprek wat Alexievich dan opneemt. Ik lees ze als monologen, stopt ineens. En zij zei, ja, ik wil gewoon het hele plot. Toen zei ik, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat mozaïek, het gaat om die meerstemmigheid. Maar zelf als schrijver ben ik veel meer... Het is een roman, Alexandra, maar ik heb eigenlijk heel veel... alle beelden die je leest in het boek zijn echt gebeurd. En ik geef eigenlijk de lezer, dit klinkt heel overdreven, maar de plek van Alexievich, kijk maar zelf. Ja. Wil je geen woorden in... Ik probeer je zo min mogelijk woorden in de mond te leggen, maar ik monteer natuurlijk als schrijver altijd, en dat doet Alexievich ook. Het is alsnog haar keuze. Ja, en Pieter, dit was de laatste aflevering van onze serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven. Toch nog op de valreep, welk inzicht heeft dit boek jou nou gebracht over de betekenis van ooggetuigverslagen voor de geschiedenis? Ja, het problematiseert enorm. Hè, omdat er zijn zoveel getuigen, waardoor je wel een beeld krijgt. En ik vind het een ongelooflijk mooi boek. Maar ik begreep ook direct, oké, al die andere ooggetuigenverslagen, dat was er maar eentje. En met deze veelstemmigheid, ooggetuigenverslagen, ze kunnen je niet de hele geschiedenis vertellen. Dat is uiteindelijk de conclusie. Tegelijkertijd neem je meer mee dan welk geschiedenisboek ook. Ja. Oké, ik wil je bedanken, Pieter van Os, mijn medepresentator voor deze serie, maar natuurlijk bovenal Lisa Weda voor dit gesprek over het einde van de Rode Mens, het boek van Nobelprijswinnares Svetlana Alexievich. Ja, dit was dus de laatste aflevering van De Eerste Persoon. Een serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven met Pieter van Os en Julie Blusset. De hele serie is terug te luisteren via vpro.nl/OVT... of zoek de podcast OVT Zomers in je favoriete podcast-app... en ga dan naar De Eerste Persoon. Na het nieuws is Wim Berkelaar hier met boeken... en de documentaire Vrij, Blij en Bloot... over alle obstakels die blootlopers en naaktliefhebbers moesten en moeten overwinnen. Tot straks. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Goedemorgen. Hey, Colette. Ik heb Eddie bij me. TV-presentator Eddie Zoon. Dat moet toch super frustrerend zijn, toch? Voor een nieuw seizoen 5 Days Inside... loopt hij mee in een kliniek voor jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ongelooflijk, joh. Zoveel kracht kost dat. En voetballer Wout Brama. De term clubicoon van FC Twente. Wout Brama. Afgelopen seizoen gestopt bij FC Twente. En volgende week... volgt zijn officiële afscheidswedstrijd. Zometeen tussen 12 en 2. Eddie Zoe en Wout Brama. Op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In het EO-programma De Kist schuiven boeiende gasten aan bij mijn houten kist en verken ik, Kifa Alouche, samen met hen zaken van leven en dood. We voeren openhartige, confronterende, ontroerende en soms zelfs verrassend luchtige gesprekken. De Kist, vanaf vanavond 6 weken lang, iedere zondagavond om 11:30 op NPO 2. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland... en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders?

over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug. Het is 50 jaar geleden dat het eerste naaktstrand werd geopend. Maar dat ging niet bepaald zonder slag of stoot. Collega Katinka Beer zocht uit welke obstakels de naaktlopers moesten overwinnen. En wanneer ontstond er eigenlijk zoiets als naaktrecreatie? Straks een documentaire over de wens van de naakte mens. Maar nu eerst dit. Boeken. Met Wim Berkelaar. Ja, er zijn weer boekbesprekingen. Wim, je bent terug van weg geweest. Waar wil je mee beginnen? Je hebt drie boeken voor je liggen. Zeker. Ik begin met Willem V, de laatste stadhouder van Nederland. Leefjaren, even voor de luisteraar, 1748-1806. Moet je je voorstellen, die man die heeft een hele slechte naam in Nederland. Dus er wordt altijd gezegd, die reeks van stadhouders in de Republiek. Die Republiek bestond twee eeuwen, 1588-1795. Hij is de laatste daarvan. Er wordt altijd gezegd, ja, dit was een slemiel, een sukkel en noem maar op. En Olaf van Nimwegen, erkend krijgshistoricus, die ook al een heel boek schreef over de 18e-eeuwse, het 18e-eeuwse staande leger. Die zegt eigenlijk, ja, het was geen krachtfiguur, maar en wordt hem ook niet helemaal recht gedaan. En waarom betoogt hij dat? Omdat hij Willem V eigenlijk in een krachtenveld zat van Europese naties die aan alle kanten de Republiek bedreigden. En dan komt wel zijn probleem, de positie van de man. Die man zelf was geen krachtfiguur. En wat het interessant is van Nimwegen, Laura, is deze man wordt een aantal dingen toegekend die in de 18e eeuw helemaal niet bekend waren, maar nu, waar wij nu over praten. Volgens Olaf van Nimwegen zou Willem V een ADHD'er zijn. En dat betekent, de man had een aandachtstoornis. Hij kon niet veel paparazzen tegelijk aan. Werd snel afgeleid. Raakte snel verslag en dat had als gevolg dat toen hij 18 jaar werd, hij eigenlijk een voogd kreeg in de vorm van een Duitse hertog, hertog van Brunswijk. En die hertog van Brunswijk, want hij was wees geworden vroeg al. Hij was vroeg wees geworden, klopt. En hij was eigenlijk heel kwetsbaar, ook omdat hij allemaal epileptische aanvallen kreeg. Dus het was in alle opzichten lichamelijk en geestelijk een vrij zwakke broeder. Maar een broeder met goede bedoelingen, die ook volgens Van Nimwegen zo gek niet was als hij leek, maar ja, in dat krachtenveld zat. Kijk, die eerste jaren, dus hij komt aan in 1766, dan is hij 18 jaar, en die eerste jaren ging het goed. Maar in 1775 breekt in de VS, de Vrijheidsoorlog uit. En dat betekent dat die Vrijheidsoorlog, dat is natuurlijk een soort democratische oorlog, dat je onder Engeland uit probeert te komen, de Amerikanen. En dat stimuleert ook Nederlanders. Met name de patriotten. Dus de patriotten, dat zijn de figuren die, laten we zeggen, de Republiek willen democratiseren. Die zeggen, er zit hier een stadhouder. Die stadhouder is en man van het leger. Hij is een soort informeel staatshoofd. Dat moet gescheiden worden. Dan krijg je het beroemde pamflet in 1781 aan het volk van Nederland. Dat Nederland moet democratiseren. En alle pijlen gaan dan richting die hertog van Brunswijk, waarvan gezegd wordt, dat is de kwade genius achter de troon. En die zwakke broeder, die moet weg. Nou ja, het vervolg van het verhaal is dat hij heeft ook nog een hele sterke vrouw, namelijk Wilhelmina van Pruisen, een nicht van Frederik de Grote, die hem ook op de huid zit. Want die mensen maken ze natuurlijk bezorgd. Die man is niet sterk genoeg, moet krachtig zijn. Maar dat geeft zijn reputatie natuurlijk een hele enorme douw, ook in die patriottentijd. Namelijk, hij zit onder de plak. Het is een zwakke broeder. En moet je je voorstellen, in die patriottentijd, daar wordt wel eens gezegd, dat is het begin van de Nederlandse journalistiek, de moderne journalistiek, die gigantische pamflettenoorlog. Dus die van Brunswijk, die al wordt gezegd aan obesitas leidt, die wordt in alle opzichten, afgebeeld. Geldt ook voor Willem V. Met andere woorden, ja, dit kon niet meer goedkomen. En dan komt het ook. Maar hij is dus eigenlijk een beetje slachtoffer van die opkomst van de media. Daar wordt gebruik van gemaakt in een strijd. Dus dat beeld wat van hem toen werd geschetst, is eigenlijk niet eerlijk. Dat zeg je heel goed. En dat werkt eigenlijk volgens Van Nimwegen ook nog na in de historiografie die later is gekomen. Dus in die twee eeuwen daarna is natuurlijk wel vaker wat over geschreven. Maar hij zegt, we moeten echt rustig weer afpellen. En als je het afpelt, zie je, we moeten ons niet laten leiden door die antipropaganda. propaganda die er was. Maar goed, het is wel zo. Hij moest natuurlijk, toen de Fransen... Kijk, je krijgt in 1789 de Franse revolutie. Die patriotten die deinen mee. En die hebben ook een eigen democratische wens. Maar die deinen mee op die Franse revolutie. 1795 steekt generaal Pichegru. Wat nu, zegt Pichegru, die komt over. En hij vlucht naar Engeland. En hij sterft daar natuurlijk als balling in 1806. Dus dat beeld van hem is niet goed. Wordt nog versterkt door zijn zoon, koning Willem I. De latere koning Willem I, die in 1813 terugkomt. Die geen goede verhouding met hem had. Het was meer een dochter van de sterke moeder Wilhelmina van Pruisen. Dus dat beeld is ook nog verzwakt, zou ik maar zeggen, door zijn eigen zoon, in zekere zin, met wie hij moeizaam was. Door die, wat jij net noemde, die journalistieke pamfletten. Kortom, en hij probeert hem onder dat stof vandaan te halen. Dat lukt hem, vind ik, grotendeels. Al blijft natuurlijk staan, als je kijkt naar de eerdere stadhouders, koning Willem III, die ook in de verdrukking zat, hè, in 1672 met rampjaar. Het blijft niet de sterkste figuur uit het Oranjehuis. Maar wat voor beeld doemt er dan op als je dat boek leest? Je noemde net al een ADHD'er. Eigenlijk. Aan letteren. Ja, nee, zeker. Nou, weet je wat het vooral is? Dat treft mij door het hele boek heen. Machteloos. Het is eigenlijk een machteloos figuur die wel wat wil, die ook van wie verwacht wordt dat hij van alles wil, maar er zit iets machteloos in de man. En niet alleen de man, maar ook in die omstandigheden, die combinatie. Machteloos en hij, is en hij het. Houdt heel erg van de kermis, las ik. Ja, dat is zo. Het is zo. Het is natuurlijk ook een levensgenieter op zijn manier, maar een levensgenieter, ja, daar kom je natuurlijk niet mee in dat machtenspel. Goed. En het boek aan zich, wat vind je daarvan? Wat is het de moeite waard? Het is de moeite waard. Je moet wel even door de details heen. Je moet wel echt denken, nou, ik wil het allemaal weten. Want soms is het wel gedetailleerd. Je denkt, nou, al die namen, ik ga er even doorheen. Goed, voor mensen die alles willen weten. Waar gaan we nu heen? Welk boek heb je? Nou, het tweede boek, dat is van Thijs Westijn. De toekomst van het verleden. Erfgoed en klimaat. Thijs, die was hier eerder te gast, hè, bij OVT. Ja, 23 juli was hij bij jou te gast. Had je een heel leuk gesprek. En dat ging met name over Venetië. He, dat was het idee. En eigenlijk, ik herinner me nog dat jij heel mooi zei, ja, vakantieman, waar moeten we heen? Maar eigenlijk zegt Thijs Westijn, daar moet je niet heen. Wij spreken, omdat het zo slecht is. Ja, hij zei, je moet er nog heen voordat het helemaal niet meer beschikbaar is en de zee in verdwijnt. Nou ja, dat laatste, dat is eigenlijk Thijs Westijns inzet. Kijk, het is niet een alarmist, maar hij maakt zich wel grote zorgen. En ik moet je zeggen, voor waar mij is over precies? Want dat is precies de goede vraag. Nou, hij maakt zich zorgen eigenlijk over onze nonchalance. Wij denken in Nederland, nou ja, ons zal het niet zo vaart lopen met het klimaat. En dus ook niet met alles wat hier is. Wij maken ons sowieso niet zo zorgen om wat er bijvoorbeeld met Hadrianus Wall gebeurt. Hè, de muur van Hadrianus. Die inklinken van de bodem. Ja, we denken, nou, dat is ver weg van ons bed. Dat zal ons niet gebeuren. We kijken helemaal niet wereldwijd. Dus naar andere gebieden. Hij zegt, jongens, hoog tijd om de noodklok te laten horen. Terwijl je tegelijkertijd, zegt hij ook, de verdeling is enigszins. Kijk, er wordt altijd gezegd van klimaat. Ja, maar jongens, maar de dieren sterven massaal uit. Mensen in Afrika, die droogte, die afwisselende dingen als droogte, allerlei weersomstandigheden, de mens wordt bedreigd. Maar hij zegt, maar één van de producten van de mens is natuurlijk ook de cultuur. Dus als je de mens kan raken met het idee, jongens, laten we zeggen het Forum Romanum, de Acropolis, en dan heb ik het over Europa, je hebt ook buiten-Europese dingen, die worden allemaal bedreigd. Hij slaat alarm. Maar ik zeg je erbij, hij is niet alleen een pessimist. Hij wil ook ons oplossingen aandragen. Dus hij zegt ook, het is ook een filosofische, min of meer, Laura, een filosofische kritiek, om het zo te zeggen, op ons kijken naar het verleden en naar het erfgoed. Bijvoorbeeld, hij zegt, kijk, wij zijn christelijk gestempeld. Dus wij hebben een lineair opvatting van de geschiedenis. Dat betekent dat als iets oud was, dus neem die Acropolis, dat is oud, dan denken wij, oh jongens, dat moet er zijn. Dat is eenmalig en als het verdwijnt, is de ramp. Maar hij zegt, kijk ook eens naar andere culturen. Kijk bijvoorbeeld naar China. Daar is meer een cyclische kijk op de wereld. Dus dan kun je bijvoorbeeld, als daar een monument bedreigd wordt, dan gaan ze gewoon mee aan de gang. Wat betekent er mee aan de gang? Nou, aan de gang is bijvoorbeeld, ik pak nu het van China het voorbeeld van Japan op. In Japan heb je het Japanse Nara, dat is een stad in Japan. En in Japan, dat is een voorbeeld dat hij geeft, heb je een soort monument. En dat monument, daar bouwen ze gewoon elke 20 jaar iets naast. Gewoon om, ja, om te laten zien, het erfgoed kun je iets mee doen. Daar moet je dus niet, wat wij doen, als konijnen in de koplampen naar kijken. Het is er en het kan bedreigd worden en het kan verdwijnen. Maar je kunt ook zeggen, je moet er creatief mee omgaan. Zij dus kijkt heel erg naar buiten-Europese culturen. Vond ik wel een eye-opener. Ik heb eigenlijk nooit over nagedacht. Waarom? Maar is het niet ook een beetje een gevaar? Want er wordt nu eigenlijk al, er wordt ook vaak gezegd, er wordt te weinig naar erfgoed bekeken en gekeken. En ook te weinig naar hoe we het kunnen beschermen. Dus dat lijkt dan een beetje tegenstrijdig ergens. Ja, dat is. Nou ja, kijk, hij roept dan twee dingen. In de eerste plaats de urgentie, wat je zegt, we zijn ons te weinig van bewust, wat je impliceert. Maar tegelijkertijd roept hij op om er creatief over na te denken. Dus niet benauwd zijn, dit kan gebeuren en het is weg. Maar denk er creatief over na. Denk in de eerste plaats over na, dat kan verdwijnen. He, dus neem bijvoorbeeld, dat geeft als voorbeeld het Paleis op de Dam, het stadspaleis van Jacob van Kampen. Hij zegt, nou, het is helemaal niet ondenkbaar dat dat binnenkort verdwijnt. Of binnenkort, nou ja, je weet niet hoeveel jaar dat het verdwijnt. Of dat verplaatst moet worden naar Apeldoorn. Die alleen al. Maar vanwege die inkling van de bodem, we zijn gebouwd op veengronden. Dat is één ding wat hij zegt. Maar het tweede wat hij goed doet, vind ik, is dat hij laat zien dat je dus moet nadenken hoe daarmee om te gaan. Want wat hij ook beschrijft, dat moet ik ook bijzeggen, het gaat om erfgoed en klimaat. Maar wat er tussendoor loopt steeds, Laura, is natuurlijk ook die menselijke vernietiging. Een voorbeeld wat hij zelf als kind beschreef, volgens mij zei hij dat trouwens ook bij jou in de uitzending, maar goed, ik haal het nu ook even aan, dat is de brug van Mostar in Joegoslavië. Verbinding tussen allerlei bevolkingsgroepen, wat vernietigd is en dan weer opgebouwd, uiteindelijk weer vernietigd. Maar je kunt dat dus, je kunt dat reconstrueren. Het is met hulp van de Europese Unie weer gereconstrueerd. Dus hij zegt, reconstrueer, transformeer. Dus verander die monumenten soms als het nodig is. Hij blijft natuurlijk een beetje pessimistisch. In de zin van, ja, we zijn niet alert genoeg. Maar ik vind het een heel zinnig, overigens ook prachtig uitgeven boek. Dus het is met plaatjes en foto's. Nou, je weet niet wat je ziet. Hij heeft er echt geld in gestopt. Dus het is een wake-up call voor mannetjes. En misschien ook vrouwtjes, maar in ieder geval mannetjes als ik voor de cultuur, die eigenlijk altijd met die cultuur bezig zijn, maar eigenlijk niet zich bewust zijn hoezeer dat gevaar loopt door overstromingen, nou noem maar op. Want jij lag eigenlijk nooit wakker van het klimaat en nu een beetje. Ja, nou eerlijk is eerlijk, dat is waar. Ik lag er nooit wakker, maar toen ik dit las, dacht ik, ja, dat komt dan dichtbij. En dat zegt hij ook aan het eind. Mensen zijn niet rationeel, hen moet ze iets emotioneel raken. Verdwijnen van erfgoed, bijvoorbeeld in mijn geval. En dan denk je, oh ja. Ja, en hij noemt ook nog trouwens nog wel een belangrijke component, het digitaliseren van erfgoed. Dat daar nog misschien heel veel in te winnen is. Dat is waar. Hij is daar een beetje sceptisch over, moet ik erbij zeggen. Maar hij zegt wel, neem bijvoorbeeld, dat is weer de menselijke hand, de vernietiging van Palmyra, de oudheid in Palmyra. Daar zegt hij van, dat moet je kunnen reconstrueren. En na die digitale reconstructie kan je het ook, laten we zeggen, fysiek weer opbouwen, eventueel. Goed, hartelijk dank voor deze dus thuiswesten en toekomst van het verleden. Dan gaan we naar het derde en laatste boek. Ik moet eerlijk zeggen, het heet Vriendschap en samenwerking met Stalin. Vraagteken. Ik moet zeggen dat ik een beetje verward was door de samenvatting van het boek. Dus misschien kan jij hier een betere geven. Nou, ik hoop het. Moet je voorstellen, eigenlijk is dit een bronnenpublicatie. Er zijn twee... Dat naam... klinkt wel heel aantrekkelijk. Ja, he? Nee, ik begrijp. En toch is het belangrijk. Ik zal zeggen waarom ik het... Het trof mij ook in de huidige tijd. Het is een bronnenpublicatie van Eduard Taborsky en Prokop Dirtina. Ja, namen zoals niks meer zeggen. Dat waren twee adviseurs van de Tsjechische president Eduard Beneš. Moet je voorstellen, Eduard Beneš komt 1937 aan het bewind in Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije, tussen de Twee Wereldoorlogen, in het interbellum, is een modeldemocratie. In, laten we zeggen, Oost- en Midden-Europa, een echte volwassen democratie, had een politiek leider en filosoof, namelijk Thomas Masaryk, daar is hij de opvolger van. Maar in, laten we zeggen, hij is kort aan het bewind. En dan komt, Nazi-Duitsland is aan de gang, vanaf 1933, dan komt de conferentie van München. Nou, de conferentie van München, dat zullen veel luisteraars weten, Engeland en Frankrijk verraden Tsjechoslowakije. Rusland blijft buiten die onderhandelingen. Dat is belangrijk om te zeggen. En wat doet Beneš, waarvan deze twee adviseurs zijn, die reizen met hem mee. Het zijn dus reisverslagen. Die vlucht naar Engeland. En vanuit Engeland gaat hij in de oorlog in 1943, 44 en 45. Daar worden drie reisverslagen hier in dit boek opgenomen. Gaat Beneš met die twee adviseurs naar Moskou, naar Stalin, in de hoop, jongens, jullie worden overwinnaars van Nazi-Duitsland. Jullie staan aan de grens van Tsjechoslowakije. We hopen dat jullie ons die democratie teruggeven. En dan moet ik erbij zeggen, Benes is sowieso, net als Masaryk, is nogal gericht op Moskou. Sluit zijn ogen voor de showprocessen van Stalin. Altijd in de hoop als wij die democratie maar terug kunnen krijgen. Wat gebeurt in 1945? Inderdaad. Polen wordt meteen communistisch, Hongarije, al die landen worden in één klap eigenlijk gerussificeerd. Tsjechoslowakije redt het 3 jaar. Er wordt gezegd dat komt door die verhouding Benes en Stalin. We weten het niet zeker. Maar goed, dan in 1947 krijgt ook Tsjechoslowakije de marshallhulp aangeboden. Dan zegt Stalin, het is genoeg. Wij moeten het land kapot maken, in zekere zin, of russificeren. En dan in juni 1948 sterft Benes. Eigenlijk helemaal gebroken, want ja, alles is hem ontnomen. Het is een illusie. Waarom heb ik dit boek gekozen? Om deze reden. De grote beer Rusland, altijd voorgestelde slachtoffer, is ook dader. Die kleine landen zijn afhankelijk van die landen. Dit vind ik een prachtig voorbeeld van een klein land. Denk aan het huidige Oekraïne en Rusland. Die landen zijn afhankelijk van de grote beer. En als die grote beer grillen heeft, ben je er afhankelijk van. Ja, dus het is ook een soort echo van het verleden. Ik vind een echo van het verleden die mij heel hard trof in het heden. Goed, hartelijk dank, Wim. Ja, de boeken zijn allemaal terug te vinden op onze site www.vpro.nl/OVT. En voor we naar het spoor teruggaan, nog een tip uit het archief. Afgelopen week blijkt uit onderzoek van de British Antarctic Survey dat de keizerpinguïn met uitsterven bedreigd wordt. De keizerpinguïn is niet de eerste van zijn soort die met uitsterven bedreigd werd. In 2017 is er een fossiel van een prehistorische pinguïn gevonden en die was vergeleken met de huidige pinguïn heel groot. Maar je moet je voorstellen, we hebben ook de keizerpinguïn. En die is toch ook wel behoorlijk groot. Die gaat tot 1,2 meter. Ja, doe daar nog eens een keer een derde bovenop. En zoiets zal het geweest zijn. Ja, hoe is die Arctische zwemvogel zo groot geworden en waarom is hij uitgestorven? Beluister nu het gesprek dat we in 2017 voerden met paleontoloog Lars van den Hoek Oostende via onze site. Spoor terug. Het eerste officiële naaktstrand in Nederland bestaat dit jaar 50 jaar. Het naaktstrand van Callantsoog. In de documentaire Vrij, Blij en Bloot horen we de geschiedenis van dat eerste officiële naaktstrand en alles wat eraan vooraf ging. Wanneer en waar begonnen mensen gezamenlijk bloot te recreëren? En wat willen en wilden de blootlopers? Luister naar een programma van Katinka Beer. Het is bewolkt en winderig en niet zo warm, iets van 20 graden, op een vrijdagmiddag eind augustus op het strand in Callantsoog. Op het hele strand is niemand in het water, behalve daar waar het naaktstrand begint, want daar zijn enkele tientallen mensen in het water. En dat is omdat vandaag NFN, de Naturistenfederatie Nederland, viert dat het naaktstrand hier 50 jaar bestaat. Was het koud? Ja, in het water is het beter dan erboven. Gewoon een leuk feestje of wel belangrijk? Nee, ja, wel heel belangrijk, absoluut. Ja. Ik vind het jammer dat er zo weinig mensen nog naakt durven überhaupt. Dus ja, ik vind het wel heel belangrijk dat het wel op de kaart gezet blijft worden. Ik heb een duikje genomen. Toen ben ik er weer uitgegaan. En waarom deed je het? Nou, of vanwege de 50-jarige naaktstrand hier op Callantsoog. Ja. En ik vond het leuk om dat mee te maken. Om dat even gezamenlijk doen. Ja. Weet je, je bent natuurist, dus dan, dan moet je eigenlijk wel laten zien dat je er dan ook voor staat, zeg maar. En wat opvalt, als je natuurlijk de allerblote mensen ziet, streeploos bruin, hè? Streeploos bruin. Ja. Ja, dat vinden wij wel mooi. Ja. Je kan het alleen niet showen. Ja. Want zo noem je dat toch? Ja, dat is zo. Dus. Niet van die driehoekjes en die witte borsten. Nee, ja, precies. Ja. Blootlopen is van alle tijden. Om maar bij het begin te beginnen, de oermens leefde naakt. Fast forward naar de oudheid. Bij de Olympische Spelen werd naakt gesport. Glimmend naakt, want de atleten werden ingesmeerd met olijfolie. En er zijn natuurlijk landen en etnische groepen waar bloot of bijna bloot nog altijd doodnormaal is. Maar er is ook veel strijd geweest tussen de blote mens en de maatschappij. Niet alleen in Callants Oog. Hoe begon het moderne naturisme en wat zijn de heikelste kwesties? Als we kijken naar het gezamenlijk naakt recreëren, wat we nu naturisme of nudisme noemen, dan moeten we naar Duitsland. In 1893 werd daar, in Essen, de eerste nudistenvereniging ter wereld opgericht. Ja, die hele beweging is in Duitsland ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. Dit is Wiebke Pitlik, hoofdredacteur van Duitslandweb van het Duitsland Instituut. Het had ook te maken met de levensreformbeweging in die tijd. Het was de tijd van de industrialisatie. En er waren toch veel mensen, vooral uit de steden zoals Berlijn, die zich daarvan afkeerden en die weer wat meer terug naar de natuur wilden. En daar paste ook bij om met het naakte lichaam door de tuin te lopen en de regen op je huid te voelen en de wind. En kunstenaars die beschrijven ook dat ze graag gezamenlijk door de tuin dansten in hun naki, dat soort dingen. Dus ze hadden bijvoorbeeld ook natuurlijke voeding, vonden ze belangrijk. Dat zie je nu nog terug aan de reformwinkels. Dat komt eigenlijk daar vandaan, van die levensreformbeweging. Na de Eerste Wereldoorlog groeide de beweging. En toen kwam ook de term op die in Duitsland nog steeds wordt gebruikt. Freikörpercultuur. Ja, Freikörper, het vrije lichaam is dat eigenlijk als je het vertaalt. Kortweg, FKK. Dit is een filmpje uit 1978 van de DFF. De staatsomroep van de DDR. En we zien een jonge, blote vrouw blote mensen interviewen aan het strand aan de Oostzee. Het is heel druk. Ik vind ook die gemeenschap is schön. Het is wie een grote familie, ja. Ik vind het klasse. Het is ongezwongen, man kan in het water raus. Ik vind het einfach herrlich. Het was echt een Oost-Duits fenomeen. Zeker aan de Oostzeestranden. En aanvankelijk waren de communistische regime was aanvankelijk daar ook helemaal niet zo voor. Omdat ze het toch bleven doen, de burgers, hebben ze het op een gegeven moment toch maar omarmd. Wat denk ik ook voor de communisten zeker een rol heeft gespeeld, is dat het een manier was ook om aan het Westen te laten zien dat de DDR echt niet zo'n vervelend oord was, maar dat het een ruimdenkende, vrije samenleving was. En het werd op een gegeven moment ook zelfs gepromoot door de communistische overheid. Ook, artsen verschenen op tv die vertelden dat het heel gezond is voor je lichaam. De zon op je lichaam en het effect van het masserende water. Ja. Een andere, wel mooie verklaring vind ik. Het was aantrekkelijk voor mensen in de DDR omdat het een manier was om vrij te zijn. Het was een dictatuur, er was onderdrukking, maar hierin kon je vrij zijn. Dat zijn inderdaad wel historici en sociologen die dat op die manier duiden. Dat het een moment van autonomie is. Het opmerkelijke is wel dat het in de andere communistische landen niet zo populair is. Dus het is toch ook wel typisch Duits. En dat heeft wel met die diepere wortels, denk ik, te maken. In Nederland was Harry Disse een van de eerste naturisten. Hij werd het na een verblijf in Frankrijk in 1926. De Fransen waren er ook vroeg bij. En de Franse naturistenbeweging was ook invloedrijk. Je hoort Disse hier in een interview in een Spoor terug uit 1986. Hij was toen al 88. Dat naturisme betekende levenservorming, vegetarisme. En ik had hier een vriend die via de Duitse lectuur aanhanger was geworden. En wij samen, we waren allebei lid van eenzelfde gymnastiekvereniging, richtten een groepje op. En met dat groepje, jongens, gingen we zondags vroeg op de fiets en reden we ergens naar Noordwijk, geloof ik. Daar die buurt. Dan gingen we de stand op. Daar was geen mens. Of we zetten iemand op de uitkijk. En dan gingen we naakt zwemmen en bal spelen en dergelijke meer. Wij hadden zo'n beetje de leiding. Het groepje, dat hielden we streng naturistisch. Maar wat hield dat dan in voor u in dat die dagen? Dat wil zeggen dat ze de voeding vegetarisch was. Hoewel de arme jongens er niet erg veel voor voelden, denk ik. Maar er werd streng op gelet En ze mochten niets bij zich hebben wat niet door de beugel kon. Disse sloot zich in 1927 aan bij de VLK, de Vrije Lichaamscultuurbeweging. Het was de eerste naturistenvereniging in Nederland en bestond net een jaar toen Disse erbij kwam. Disse werd er secretaris en penningmeester en behoorde tot de kern van de organisatie. Maar die VLK was geen frisse club, horen we in diezelfde documentaire. Nou, laat ik het zo zeggen, er waren enorm veel, althans in mijn ogen, veel racistische aspecten waren aanwezig. Loek Leda, in die tijd hoofd van het federatiebureau van NFN, de Naturistenfederatie, over de VLK. Joden, hè? Zigeuners, wat voor andere mensen met kenmerken en zo, die werden beslist niet toegelaten. En als er eenmaal waren, werden ze geweerd. Dat stond toen heel erg op de voorgrond. In het begin hebben dus nog steeds over de periode voor de oorlog. Ik heb het dus even over 1930. De bijeenkomsten daar, daar werd het ook heel duidelijk. Je werd trouwens niet eens toegelaten of geïntroduceerd. Ook Joden niet? Absoluut Joden niet. Je moest blond zijn, blauwoogig, raszuiverheid, al dit soort zaken. Niet met één oog, maar met twee ogen kijken naar Duitsland. We horen Disse niet zelf reageren in het spoor terug uit 1986. Alleen dit opmerkelijke citaat in een voice-over van de programmamakers. Het was volkomen vanzelfsprekend dat Joden geen toegang hadden tot ons terrein. Dat was in de hele samenleving toen vanzelfsprekend, zo benadrukt Disse. In Duitsland waren er ook naturistenverenigingen die alleen Ariërs toelieten. En er waren Duitse naturistische auteurs die een verband legden tussen naturisme, raciale hygiëne en zuiverheid. Maar toen de nazi's het voor het zeggen kregen, moesten ze in eerste instantie niets hebben van de blootlopers. De nazi's waren daar aanvankelijk eigenlijk heel erg op tegen, want die zagen dat als immoreel. Het ging eigenlijk precies zo als later met de communisten in de DDR. Omdat zoveel mensen het deden, hebben ze het maar omarmd. Het paste ook wel bij de nazi-ideologie van het reine, mooie lichaam. Dus die nadruk op die mooie, getrainde lichamen. Ja, als het dan maar witte, Germaanse lichamen waren. Ja, precies. Dat natuurlijk wel. Je had dus nazi-naturisme, het communistisch naturisme in de DDR. Er waren ook socialistische naturisten trouwens. Dus nu niet denken dat naturisten allemaal fout waren, want zo is het niet. Naturisme was lange tijd meer dan alleen bloot recreëren. Het was, en is voor sommigen nog altijd, een levensfilosofie. Bert Evenhuis schreef er in 1964 een boek over. Het naakte bestaan. Naturisme en nudisme, een levenshouding. Het boek begint met alle misstanden in de samenleving. De overbevolking, economische welvaart als hoogste goed, het probleem van quasi-joviale interviewtaal zoals jongens, de reclames, de preutsheid, de huichelarij, elektrische dekens en dat mensen de stilte ontwend zijn. Dit is nog maar een kleine selectie, jongens. Het naturisme als levenshouding zou veel problemen oplossen, zegt Evenhuis. Het naturisme is een hoogstaande, geestelijk vrijmakende beweging. Belangrijker nog dan de naaktheid is de inherente geesteshouding. Naaktheid is slechts een middel om tot die geesteshouding te komen en daarmee uiteindelijk tot een gezondere, betere samenleving. En of je dan vegetariër bent en geen alcohol drinkt, dat mag je zelf weten. Maar je moet er op zijn minst over nadenken en jezelf in acht nemen, vond Evenhuis. Maar een naturist is iets anders dan een nudist. Luister maar naar deze nudist in een interview uit 1972. Waarom bent u nudist? Ik vind het plezierig om mijn kleren uit te trekken. En ik zie niet in waarom ik ze aan moet houden wanneer de zon schijnt en het plezierig weer is. Zijn er geen principes en idealismes bij gepaard? Nee. Maar ik wou wel dat het gewoon was dat je je natuurlijk kon gedragen. Maar dat is in deze valse schaamtecultuur erg moeilijk, hè? U heeft het over valse schaamtecultuur. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat is de cultuur, onze beschaving, waarin we hier met elkaar dus menen ons te moeten gedragen zoals dat doenlijk is en behoorlijk is, hè? Maar goed, daar kun je van mening over verschillen. De naturist was principieel naakt en de nudist vond het gewoon plezierig. De Naturistenfederatie had begin jaren 70 3000 leden. Dat waren mensen die in Nederland naar naturistenterreinen gingen. Afgeschermde terreinen met rietmatten en wallen. Dat was wettelijk verplicht. U bent hier op besloten terreinen, hè? Voelt u zich nu ook buitengesloten? Helemaal niet. Dat we op besloten terreinen zitten, dat ligt niet aan ons, dat ligt aan de wet. We zijn daartoe verplicht vanwege de wet. U bent nu ongekleed, waarom doet u dat? Omdat we doodgewoon, omdat we het fijn vinden. Als je dat kleine stukje textiel aflegt, waar iedereen ons zo graag op aankijkt, dat wij eruit doen, dan stap je daarmee over een drempel heen. Je legt alle taboes van de hele technocratische wereld leg je van je af. Men zegt wel eens dat nudisten een apart volkje zijn, dus op z'n zachtst gezegd. Wat vindt u daarvan? Dat is helemaal niet waar. Het is gewoon een doorsnee uit de hele maatschappij. Je hebt hier alle mensen onder, zoals je ze ook in de maatschappij tegenkomt. Sommige naturisten wilden absoluut niet dat hun omgeving zou weten dat ze naturist waren. Ze waren bang hun baan te verliezen. Sommigen gingen zo ver dat ze hun nummerborden op de parkeerplaats afschermden. En om te voorkomen dat er mensen met dubieuze bedoelingen op hun vereniging af zouden komen, werden alleen echtparen toegelaten en was er een strenge ballotage. Welke maatstaven legt deze ballotagecommissie aan? Dat is vrij moeilijk te concretiseren. Dat zit hem vooral in een soort intuïtieve benadering van het vrouwelijk bestuurslid dat erbij zit en een wat meer rationele benadering van de man die erbij is. En dan leggen we vooral morele maatstaven aan. Ja, hij zei het echt. Een meer intuïtieve benadering van de vrouw en een meer rationele van de man. Benadering van de man. Er waren dus een paar duizend mensen die in Nederland naar naturistenkampen gingen. Maar nog veel meer Nederlanders gingen bloot op vakantie in het buitenland. Vaak Joegoslavië of Duitsland of Frankrijk. En een van de mensen die al 45 jaar naar naaktcampings in Frankrijk gaat, is onze eigen OVT-producer Dini Bangma. En ik heb mazzel, want tijdens het maken van deze documentaire is ze op vakantie op een naturistencamping in Midden-Frankrijk. Ben je dan nu bloot? Ja, ik ben nu bloot, want ik zou zeggen het is 30 graden in de schaduw. Ja. En ben jij ook naturist of nudist? Nou ja, ik ben een naaktloper. En heel lang waren er grote verschillen tussen naaktlopers en echte naturisten. Bijvoorbeeld echte naturisten, die zie je s'avonds ook als het heel koud is, met alleen een sweater aan. En dan zie je van alles, maar ik trek als het s'avonds koud is, trek ik gewoon kleren aan. Dat vind ik echt, dat is mij iets te reglementair. En je zegt dat was het verschil. Is dat nu minder? Ja, ik denk dat veel minder is. En waarom doe je het? Nou, eigenlijk is het ten eerste, dat klinkt wel heel tuttig, maar het zijn altijd hele beschaafde mensen op zo'n camping. Ja. Mensen zonder radio, zonder lawaai. Mensen die genieten van de natuur. En nu ik al heel lang alleen kampeer, al 10 jaar of zo, is het voor mij ook veilig om op een naturistencamping te zijn. Ja? Dat hele aspect van dat kijken naar elkaar als je gekleed bent, weet je wel, dat heeft iets. Dan is het als het ware alsof mensen door je kleren heen willen kijken hoe je eruit ziet. Ja. En op de naaktcamping heb je dat gewoon helemaal niet. Ja, je hebt alles afgelegd eigenlijk. Je bent wat je bent. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit make-up op de camping. Ja. Niemand die mij kent zal mij ooit zo aantreffen zonder make-up. Ik heb bijvoorbeeld ook Crocs aan. Nou, daar zul je mij dood nog niet in aantreffen. Maar wel op de naturistencamping? Ja, wel op de naturistencamping, ja. Wat ik wel heel bijzonder vind, tegenwoordig zie je ook mensen met een borst eraf. Het lijkt alsof mensen die dat hebben, alsof die zich hier makkelijker voelen dan op een andere plek, denk ik. Ja. Want je hoeft natuurlijk dan dat niet te verbergen. Je ziet het, je denkt, oh. Maar je ziet ook mensen met hangbillen, met van alles en nog wat. En je registreert dat en je ziet het wel, maar het heeft geen betekenis eigenlijk. Dat is het fijnste er eigenlijk van. Je kunt helemaal zijn zoals je bent. Ja. En wat een enorme sensatie is als je hier bent en je hebt helemaal geen kleren aan. Zoals nu is het heel warm. En dan is er een heerlijk windje. En dan lig je op je bedje. Ik zit aan een fantastische vijver. En dan vloei je als het ware over in in het geritsel van de bladeren en opspringende vissen. En, dus hoewel ik niks heb met die uitdrukking, ben je eigenlijk veel meer één met de natuur. Ja. Dan met al dat gedoe met kleren aan. En, nee, ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het echt heerlijk. Er waren eind jaren 60, begin jaren 70 geen officiële naaktstranden in Nederland. Maar er werd wel degelijk naakt gezond en gezwommen op Nederlandse stranden. In Zandvoort, op Texel en in Callantsoog werd het gedoogd. Wel op een afgelegen strand. Een van de mensen die vaak op het gedoogde naaktstrand in Callantsoog kwam, was Anton Wilhelm. Hij woonde met zijn vrouw in Amsterdam en ze gingen in het strandseizoen bijna ieder weekend naar een camping in Callantsoog. En als ze dan naar het strand gingen, gingen ze naar het naaktstrand. Hoe was de sfeer daar? Buitengewoon ontspannen. Want het waren natuurlijk allemaal vreemden die daar kwamen. En dat deide langzaam in de loop van de tijd uit. Maar het bleef een heel ontspannen sfeer. Behalve als er mensen langskwamen, wandelen die echt kwamen alleen maar om te kijken. En dat kun je zien aan het gedrag van mensen. Die kwamen kijken en dat waren ook degenen die dan later klaagden. Maar dat klagen heeft er toen wel toe geleid dat de gemeente Callantsoog op een gegeven moment vond dat ze moesten gaan optreden. Want zij waren tenslotte de handhavers van de wet. Er waren vaak zo'n 150 tot 200 mensen. En hoe vaker je kwam, hoe meer mensen je leerde kennen. Samen verboden bloot schiep bovendien een band. Dat leidde er ook toe dat als de gemeente Callantsoog weer kwam controleren, dat betekent dat de politie over het strand aankwam. Die kwamen traag aan en bleven nog even een afstandje. En dan kwamen ze langzaam naar de bij. Dan begonnen de eerste al te waarschuwen en dan kon iedereen zich snel bedekken. En dat deed die politie ook een beetje expres? Ja, absoluut. Ja. Die had ook niet zo zin in. Wat moet je daar met die groep mensen die daar niemand kwaad doen, die daar alleen maar liggen te zonnen of even zwemmen of weet ik veel, een balspel doen of wat dan ook. Waar moet je daar nou gaan optreden? Dus ze kwamen traag naderbij, zodat we allemaal even wisten dat ze eraan kwamen. En dan was er niets aan de hand. En dat deed iedereen even iets aan? Ja, dat vond ik vanaf het begin toch een wat raar gebeuren. Ja, iedereen weet dat het is, niemand vindt het een probleem. Maar toch moet je vanwege een regel ergens, die ooit is opgeschreven in een andere tijd, je ineens op een rare manier gaan verschuilen. Het is een beetje hypocriet. Ja, absoluut. Op een feestje van bevriende naturisten hebben ze het erover. Iedere keer die politie en elkaar waarschuwen en snel je bedekken. Het is raar. We moeten ermee ophouden, besluiten ze. Laten ze ons dan maar op de bond slingeren. Maar ja, dan is nog de stap, ja, wie gaat dat dan doen? En Nel. Een vriendin, Nel Quist. De vrijgevochten vrouw die vond dat dat allemaal onzin was. Die zei, ik doe het niet meer. Maar het zou wel leuk zijn als er ook een man bij was. Ja, ik doe wel met je mee. Ja, dat heb je dan gezegd. En ik ben wel zo, als je iets zegt, dan wordt het ook heel moeilijk om daarna te zeggen, nee, ik doe het niet meer. Anton werkt in die tijd bij de reclassering en weet dus wel wat van wetgeving. Hij gaat zich erin verdiepen en schrijft een stuk waarin hij uit de doeken doet waarom hij vindt dat het zou moeten mogen, naakt op dat strand. Hij zal de verklaring aan de agenten geven die hem en Nel Quist, zo is het plan, zullen verbaliseren. Dat gebeurt op 22 augustus 1971. Anyway, de politie kwam op een gegeven moment. En iedereen was weer druk bezig met gauw iets aan te schieten of zich te bedekken. En wij bleven zo zitten. En de politie kwam weer vriendelijk lachend langs. En kwamen ook bij ons langs. En zeiden, ja, we moeten u toch vragen om iets aan te trekken. En wij zeiden, ja, dan moeten we toch zeggen dat we dat niet doen. U weet dat we u dan gaan bekeuren. Ja, dat weten we. Maar daar is het ook om begonnen, wat ons betreft. En ik overhandig u vast een papier waarop wij gemotiveerd hebben waarom we zo doen. Nou, geeft u het maar hier. Dan zullen we dat erbij stoppen. Maar dan gaan we een procesverbaal opmaken. De verdenking. Zich op het openbare zeestrand in Callantsoog opzettelijk oneerbaar op voor het publiek waarneembare wijze met ontblote geslachtsdelen te hebben opgehouden. Ja, dat is de formele taal. Maar het ging dus om het inderdaad daar naakt liggen. En hoe reageerden de andere mensen op het strand, die zich wel allemaal hadden bedekt? Die applaudisseerden en kwamen voor een deel zich later verontschuldigen. Ja, wij durfden daar niet mee te doen, want de omgeving waar we wonen, ons werk. En ik zei, ja, wat denk je van mij? Ik werk in justitieverband. En iedereen kwam langs als ze naar huis gingen om ons te vertellen dat ze ons nou veel succes wensten. Want daar hoopten ze natuurlijk allemaal op. Ja. En niet lange tijd daarna viel dus de dagvaarding in de bus voor de rechtszaak bij de rechtbank in Alkmaar. Dan komt er goed nieuws waar Anton al op hoopte. De Naturistenfederatie steunt de zaak en huurt een advocaat in. Van een gerenommeerd bureau, Goudsmit en Brandbergen in Amsterdam. Ja, ze waren wel bereid meteen een topkantoor in te huren. De advocaat die hen gaat verdedigen is Maarten Flesseman. Ik was in die tijd een jonge medewerker op dat kantoor. Ik geloof in mijn vierde of vijfde jaar. En had ook eigenlijk helemaal geen ervaring in strafzaken. Maar in die tijd was het heel normaal dat je als jong advocaat ook strafzaken deed. Zelfs al deed je eigenlijk iets heel anders. Had u er iets mee eigenlijk? Niets. Ik heb me daar toen destijds in verdiept. Zodanig zelfs dat ik in persoon ben wezen kijken op de, ik meen, Europese kampioenschappen naaktzwemmen. Die gehouden werden in Vlaardingen. Dat heeft me overigens niet veel wijzer gemaakt. Maar u had verwacht van wel dat het u wijzer zou maken? Laat ik eens even kennis maken met die wereld waar ik helemaal verder niks van wist. Maar goed, dat heeft mij geen steek verder gebracht. Ik ben me toen gaan verdiepen, zoals een goede advocaat betaamt in de jurisprudentie. En toen bleek dat eigenlijk al vrij kort daarvoor de Hoge Raad heel uitdrukkelijk in een zaak waar mensen naakt waren bekeurd, had geoordeeld dat wel degelijk schennis van de openbare eerbaarheid was onder die omstandigheden. En dat was mijn kapstok. Ik dacht, als de Hoge Raad zegt onder die omstandigheden, dan moeten er ook omstandigheden denkbaar zijn waar het niet schennis is. De kans dat ze zouden winnen was er zeker, dacht Flesseman. Ook vanwege het tijdsgevricht. Het was een tijd waarin veel mogelijk leek. Veel meer regeerde een soort optimisme, ook in de rechtspraak. Dus zo'n zaak leek helemaal niet kansloos. De tijd was er rijp voor. Ik vond het toch wat onwennig. Ik kwam veel in rechtbanken. Maar daar ineens op een andere plek te staan als verdachte. Misschien omdat ik me toen pas echt realiseerde van ja, het is wel een dingetje. Want ik had niet het idee, als ik nou veroordeeld zou worden voor zo'n principiële zaak, dat ik dan onmiddellijk op straat zou staan. Dat heeft mijn baas me later wel duidelijk gemaakt dat dat waarschijnlijk wel het geval was geweest. Nou, dat wist ik toen gelukkig niet, dus ik kon daar toch nog tamelijk ontspannen staan. Er volgt vrijspraak. Dat was de eerste ronde. In hoger beroep roept Nel Quist op een gegeven moment. Maar, meneer de president, u zou het zelf eens moeten doen. Nou, dat was een reden voor het hele hof en het Openbaar Ministerie en de mensen in de zaal om in hartelijk gelach uit te barsten. Dus het maakte de sfeer nog wel extra ontspannen. Ja. Advocaat Flesseman komt in hoger beroep nog met een extra argument. Toen heb ik een aantal voorbeelden genoemd van hoe ver men in deze tijd, dat moet dus in de jaren 70 gekomen was bij het bekijken van dingen die men vroeger als volstrekt oneerbaar beschouwde in de sekswereld en in de kunstwereld. En weer volgt vrijspraak. Dit is de reactie van de voorzitter van de Naturistenfederatie. Kan dit een doorbraak genoemd worden? Dit is een geweldige doorbraak, daaraan twijfel ik niet, want tot voor kort werden wij toch met grote argwaan bejegend met betrekking tot dat nudistische facet van het veel meer omvattende naturisme. De vrijspraak maakt de weg vrij voor een officieel naaktstrand in Callantsoog. Maar daar moet nog wel de gemeenteraad over beslissen. En er is één Callantsooger die er alles aan doet om te voorkomen dat de gemeenteraad ermee instemt. Tot de laatste snik zal ik volhouden om die naaktlopers van het strand af te krijgen, van de Callantsooger strand af. Wat een ander doen wel, moet die weten, maar van de Callantsooger strand moeten ze af. Daar zal ik mijn uiterste best toe doen. Dit is Piet Vos, een dan 85-jarige ondernemer uit het dorp. Meneer Vos, kunt u mij zeggen waarom u tegen het naaktstrand bent op Callantsoog? Nou, omdat de badplaats naar de verdommenis gaat. Wij hebben de badplaats opgericht in 1918. En dat is een heerlijk knappe en nette wortplaats. En dat gaat, zachtjes aan gaat het naar de verdommenis. Nou, dit jaar kunnen we het aan de gasten ontdekken dat het minder gasten werden. We hebben de badplaats opgericht, zegt Piet Vos. En dat is ook zo, vertelt zijn kleinzoon Frits Vos. Mijn opa was in 1888 geboren. En in 1905 richtte hij al zijn eerste aannemersbedrijf op. En ging hij ook wel eens naar het zuiden van Nederland. Scheveningen en Zandvoort. En zag hij daar dat er van alles gebeurde op het strand. Terwijl hier helemaal niets gebeurde. En in 1913 bouwde hij het eerste hotel in Callantsoog. Maar in 1918 heeft hij ook de VVV opgericht. Hier in het dorp. Om mensen naar het dorp toe te krijgen. Want het was nog niet Het was geen toeristenplaats. Er was helemaal niets. En u bent hier gast. Wat vindt u daarvan? Dat is absoluut niet waar wat Open Vos zegt. Want ik heb namelijk mensen gespeeld uit alle windstreken vandaan dat ze hier met vakantie komen. Kan u misschien meneer Vos eens vertellen op welke manier hij van zijn vooroordelen af kan komen? Daar krijg je meneer Vos niet meer vanaf. Want meneer Vos is namelijk 85. Hij is eenmaal van het oude standpunt. En hij heeft een hekel aan ons en dat zal hij altijd blijven. Want hij schrijft het openlijk in de krant. En daar komen dan juist die fotografen en al die mensen op af. Mijn opa die had in zijn idee Callantsoog als familiebadplaats. En die zag van, als hier allemaal mensen naar blote mensen komen gluren, dan gaat mijn idee van een familiebadplaats. En het was toen echt wel een behoorlijke badplaats aan het worden. Dus hij zag dat helemaal niet zitten, dat dat in het nieuws kwam dat hier een naaktstrand was. Hij was ondernemer, een hotel, een pension, een aannemersbedrijf. Strandtent heeft hij overgenomen in 1933. En die is nog in de familie? Ja, ja, we hebben nog steeds twee strandtenten hier op het strand. En hoe keek u naar uw opa, dat hij dat zo die strijd voerde? Nou ja, dat hij dat zou verliezen gewoon. Dat was goed bedoeld. Ja, dat was heel duidelijk. Het was echt een kleine minderheid die daartegen was. Voor de cruciale raadsvergadering demonstreert Piet Vos met een klein groepje medestanders voor de plek waar zal worden vergaderd. Mevrouw Margouwetvaren, waarom demonstreert u eigenlijk? Nou, omdat ik er dus volkomen tegen ben. Ik vind het niet in Callantsoog passen. En als die mensen dus allemaal zo graag zo naakt willen rondlopen, dan doen ze dat maar thuis op een balkon en dergelijke. Ik ben er dus volkomen tegen. U hoeft toch niet naar de strand te gaan en te gaan kijken? Nee, ik heb er ook geen tijd voor, maar ik vind het voor de naam van Callantsoog vind ik het niet passen. Mensen die dus bloot op het strand lopen, wilt u met verf gaan bewerken? Ja, natuurlijk. Dan zal ze een zwembroekje aan de spuiten. Hey. Als ze geen zwembroek hebben, dan zult u zorgen dat ze een krijgen? Ja, wij zullen dat ze een zwembroekje aan krijgen. En we hebben er verf voor die er nooit meer afkeert. Dat is het mooiste. Ja. Hele beste verf hebben we ervoor. Waarom vindt u het nou zo erg dat ze daar bloot over het strand lopen? Dat als de andere mensen wegblijven, de knappe mensen zullen wegblijven. Hey. Het schorum komt hier naartoe en de knappe mensen die blijven weg. Ze mogen voor mij best gaan, maar we moeten een eindje verderop. Niet hier, anders schande voor het dorp. Niet op het strand, schande voor het dorp. Ja, natuurlijk. Nou, dat vind ik niet nodig dat ze hier komen. Maar sommige, sommige mensen die blijven hier dan ook weg, want dan vinden ze dat vies. En dan denken ze, nou, we gaan niet naar Callantsoog. We gaan maar een andere plaats nemen. Na deze mini-demonstratie begon de vergadering van de uit 7 leden bestaande gemeenteraad. De burgemeester en 1 wethouder stelden voor het natuurisme niet op het strand toe te laten. Callantsoog drijft uiteraard voor een groot deel op de recreatie en is zeer kwetsbaar. Op grond van het vooraanstaande en de in de raadsvergadering aangevoerde argumenten menen wethouder Stam en ondergetekende in de gegeven omstandigheden het verzoek tot legaliseren ten sterkste te moeten afraden. Mag ik u dit gehele punt... Maar de burgemeester, de ene wethouder en Piet Vos krijgen hun zin niet. De motie wordt aangenomen en het officiële naaktstrand komt er. Het is een heel eind lopen op een mooie zondag in augustus. Eerst over het drukke textielstrand, zoals natuuristen het noemen. En dan, steeds verder, steeds rustiger, vind ik de blote mensen in Callantsoog. Komt u vaak hier op het Naaktstrand? Voor ons is het de eerste keer dat we hier in de omgeving op verlof zijn. We gaan wel regelmatig naar het Naaktstrand, maar hier is het de eerste keer. Ja. Ik hoor het geklapper van de parasol. U komt uit België, denk ik. Ja, uit België. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ik vind het natuurlijker als met van die driehoekjes. En hier is iedereen gelijk. Ja. Het is met mijn man dat eigenlijk de naturist is. Ik doe mee voor de gezelligheid. Ja. Dus, ja. Ik vind het geweldig, het Naaktstrand. Ja, ik vind dat iedereen moet doen wat hij zelf wil, toch? Het strand is rustig altijd. De mensen zijn rustig. Er komt eigenlijk weinig jeugd, zeg maar. Dus je hebt weinig overlast. Dus ik vind het gewoon heerlijk. Ik weet niet beter meer. Ik ben al, weet ik veel hoe lang, nooit meer op een gewoon strand geweest, zeg maar. Dus, Heeft u een zwembroek? Nee. Nee. En dan hoor ik over het grootste gevaar voor het Naaktstrand nu. Geen ondernemer die vreest voor viezerikken. Geen burgemeester die tegen is. Of agenten die onwillig bekeuren. Nee, het is iets anders. Ik vind wel dat mensen steeds meer preutser worden. Dus in de 70 en 80 jaren zaten alle vrouwen topless aan het strand. Maar dat is nou ook niet meer zo, hè? Wat me net opviel is dat hier anders altijd heel naturistisch was. En nu zie ik heel veel mensen al gekleed met bikini, badpakken aan. En dat was anders niet zo. Ik vraag me wel af wat hun dwingt om hier te komen. Ik denk de rust. Ik vind als naturisme is dan tot volledig moeten zijn. U hebt zelf ook een rokje aan. Ah, wel, omdat er hier... Je kijkt hier rond en... Zijn er meer mensen in bikinis, in korte broeken? En dan maak het de stap voor niet-naturist gemakkelijk voor te zeggen, ik hou het aan. Als je dat niet durft of wat dan ook, prima. He, maar ik zou het zonde vinden als het daardoor maakt dat anderen zich niet meer bloot durven te geven. Dat zou ik wel heel zonde vinden, want dan gaat het weg. He? Dan mag het straks hier niet meer. Dat zou ik echt heel erg vinden. Als ik later weer langs de Belgische vrouw loop, zegt ze, kijk, ik heb mijn rokje uitgedaan. Als ik wil dat mensen hier bloot liggen, dan moet ik dat zelf ook doen. Met dit rustgevende nummer zijn we aan het eind van Vrij, Blij en Bloot. Gemaakt door Katinka Beer. Eindmix Alfred Koster. Met dank aan Edwin van den Berg en Ewout Sanders. En mocht je meer willen weten over Duitsland en de Duitsers, hun naaktliefde, maar ook veel andere dingen, lees dan de serie op het Duitslandweb van Wiebke Pitlik. Getiteld Waarom, Wieso? En daarmee zijn we aan het eind van OVT. Straks de perstribune van Max met presentator Eddy Zoe en voetballer Wout Brama. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Nederland telt zo'n 160 vreemdelingen in de TBS. Dat betekent dus dat de IND besluit dat iemand niet op de lange termijn in Nederland kan blijven. Maar het botst tussen het strafrecht en het vreemdelingenrecht. Ik heb er wel heel erg buikpijn van. Als je niet terug wil keren, is het wel heel perspectiefloos. En deze groep TBS'ers valt daardoor tussen wal en schip. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Pointer duikt in de wereld van de TBS. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KARO NCRV. Wie luistert, weet meer. Kort ritje naar het bakken. Hey. Oh, dat is zo gefeest. Kort ritje naar je werk. Oh, dat is zo gefeest. Kort ritje naar de sportschool. Zie je zo. Oh, dat is zo gefeest. Kort ritje naar college. Oh, dat is zo gefeest. Maar dat is toch ook zo gefeest? Pak ook je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.